بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین سورۃ الاعراف نام کی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ سواد او مخکی دا سورۃ جن ترتیب قرآنی کی دا اوم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو کم سل ویختم نمبر سورت دے نہ درشم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار سورت الانعام کی دلائل عقلی ذکر شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی نو پا سورت الاعراف کی دلائل نقلی بیانی تفصیلا پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی دا انبیاء علیہ السلام واقعات دو بیانی گی دو امرود دا من قبل سرداری پا سورت الانعام کی بعضی سورتنا دا تحریمات دا غیر اللہ بیان شل دیر خلق دا سری چی دا اللہ تعالی یو شی نه دی حرام کړی دی وی حرام غنی نو دی صورت کې اللہ تعالی تحریمات دا عبادت ذکر کئ په خصوصا په لباس کې مشرکین عرب چې ریزان منی لباس حرام کړیو دا غی په باره کې اللہ تعالی خطابات بیانای درې مربد دما قبل سردار په سورۃ الانعام کې وضاحت د مسلې د توحید د اللہ تعالی او شوب دلایل باندې نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ تشجیع علی التبلیغ بیانی دا سی مسئلہ بیان کئی پا دی مسئلو کی رچانا یری گئی ما دا سی مسئلی بیان کئی لکا نوح علیہ السلام لکا صالح علیہ السلام لکا سرنگی چی شعیب علیہ السلام ورسو را انبیاء علیہ السلام دا واقعات رازی دا سی دین اللہ تعالیٰ بیان کئی داود صورت دا تشجیع علی التبلیغ دا اللہ تعالیٰ دین ورسوی خلیکن پا بہادری سرے ورسوی دوی مداور صورت دا اتباع دا ما انزل اللہ اللہ تعالیٰ چی سر علی گلی دی داغی تابیداری او کئی او درے مداور صورت دا رد دا شرک اعتقادی اعقیدن پاک کئی شرک دا اللہ تعالیٰ سرم کوئی اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ پر دی صورت کی ذکر شوی دی اتا بحسب تکرار تکرار چی تلری کی اتا نمونہ دا اللہ تعالیٰ دی کی اسماء صفتی بیان شوی دی خلاصہ سورت دار چې دا سورت دو حصے دی اول سورت اوله حصہ چې ری سلور په نوستم نمبر آیات پورې ده په دې کې عبارت د شرک په علی بیانې دا غین اورستو بیا دویمه حصہ دا شروع کی تفصیلی خلاصہ کم یو آیات کې کم مسله راځي نظر ته دا ویم چې دې کې دې آیات کې چې ری رد په شرک اعتقادی باندې په دې کې تخویف دی په دې کې زجر دی په دې کې دلیل نقلی دی عقلی دی پدی کی ترغیب دے آخرت تا نو کم دے کی جی پا کم آیات کی کم یو مسئلی نو آغاز تاستا بیا بیانو کدا خلاصا تفصیلا دا غسی وایو نو وقت پی دیر لگی و تاستا غا یادی گی نا طالبان اکثر کل چی درس کی دا قرآن کریم دا صورت خلاصا ویلے کی گی یا امتیازات ویلے کی گی او یا داوی ذکر کی گی بس دا بار تلار شی نو چی بار تا دای دا غی نا خدار چی نو بیانو پا ار آیات کی چیز تستا غم سلوی ما علی پلا میم صاد دیتا حروف مقطعات ویلے کی مخی ردی تفصیل ویلے شوید حروف مقطعات و تذکوی چیز مومنان و مسلمانان و علمون پا دی کی قطع شویدی پا دی بانی سوک نپویگی اگر تاویلات پا کشتری علی پلا میم صاد اللہ تعالیٰ پویگی پمانر دی حروفو اللہ اعلم بمراده مکی چرے سورۃ البقرہ کی ردی پورا وضاحت بیان شوی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه دی آیات کے اللہ تعالی اس ترغیب ذکر کی قرآن کریم تا او دی آیات کی اول دعوی بیان شوی دا اول دعوی دا سورۃ سو تشجیع علی التبلیغ مسئلہ ورسا و شجاعت سرا پا بہادری سرا او دا قرآن کریم تعریب پر آیت کے بیان شوی دی او دو پیدی دا قرآن کریم بیان شوی دی او یو پکی ادب دی نو دا سا خلاصه شولا دا دی آیات خلاصه شولا یو دا قرآن کریم تعریب بیان شوی دی دو پیدی دا قرآن کریم دی او یو پکی ادب دی. کتاب انزل الیک دا تعریف شد قرآن کریم. کتاب دا قرآن کریم عظیم شان کتاب دی، تنوین پکی رپارت تعظیم دی. او دا کتاب دا خبر دی رپارت مبتلا محذوف اصل لسری هذا کتاب انزل الیک دا کتاب دے عظیم شان کتاب دے نازل کلی شوی دیتا تا. یو ادب اللہ تعالی ذکر کئ فلا یکن فی صدرک حرج منها، فلا یکن فی صدرک نو ندی وستا پس نہ کی حرج تنگستیا منه د دې درسولنا. حرج منه د دې دو معنی دی، یو معنی ذکر کړی دا حرج په معنی د زو یقن سره تنگستیا معنی سره راځي، او دا منه یعنی من تبلیغه نو معنی دا شو فلا یکن فی صدرک ندی وستا پس نہ کی حرجن تنگستیا یعنی ستار سینہ دی تنگ نشی من ہو دا دی درسول دو وجنا، من ہو یعنی من تبلیغی ہی دا دی درسول دو وجنا. عام معنی چرے استادانم دا غکڑی دا او تاسو آوری دلیم دا غر بلا معنی ہم پسرین بیان کری دا تفسیر سمنقندی بلا معنی ذکر کری دا وی فلا یکن پی صدری کا حرجن پا معنی دا شکن سردی او من ہو دا زمیر راجر قرآن کریم تا نس معنی دا سرد فلا یکن پی صدری کا ندی وستا پسی نکی حرجن شک دی نوی من القرآنی انہو من اللہ تعالی یعنی دا اللہ تعالی دا طرف نا پکی دو کی رستا پسی نکی ردین شک رانشی بلکی یقینو کا بدی باندی چی دا دا اللہ تعالی دا طرف ندی حرجن منہو یعنی شک من القرآنی انہو من اللہ تعالی دا من اللہ دا دا اللہ تعالی دا طرف نا پکی دو کی ستا پس لکی ردی پبارکی شک رانشی بلکہ یقین وک چدا دا اللہ تعالی طرف نہ راغلے دیں لارے بفی پری کی شک نشترے. اس دو پیدی ر قران کریم لتون در به دیر پار چیر اور کی تب دی بان نہ منن کو تا و ذکر علی المؤمنین او دا یاداش دیر پار د مومنانو ذکر او ذکر علی المؤمنین دا یاداش دے دا پند دی او دا نصیحت دیر پار د مومنانو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. دا غدوی مداوا اللہ تعالی ذکر کئ اتبعوا ما انزل الیکم دوی مداوا سوا اتباع ما انزل الله وکئ اللہ تعالی چ سرا لی گلی دین تاسو دا غی طاعت وکئ دا غی تابیداری وکئ اتبعوا تابیداری وکئ ما انزل الیکم اغه سو چ نازل کله شو دی تاسو ته من ربکم تاسو در رب د طرفنا. علامه بیضاوی لی کلی دی ما انزل یعم القران والسنه وی دا ما انزل چرے دا عام دے که قرآنی و که سنتی دا دوانو دا شامل دے نزل لکی معنی دا شولا چرے ما انزل جنی دا قرآن و دا حدیث و تابیداری و کئی یعم القرآن و سنتا دا عبارتون لکی دا بر تدیر پیدا در کئی اتبعو ما انزل الیکم تابیداری کوئی دا غصر چنا دل کلیشو دی تاستا استا سو رب دا طرفنا خو قرآن تا وحی جلیوی لکی او حدیث تا وحی خفیوی لکی نور دوانو وحی دا او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا تتبعوا من دونه او تابعداري مکوي من دونه په خلاف د الله تعالی باندې من دونه سوا د قران نه ما انزلنا بغیر اولیاء د نور دوستانو د ما انزلنا بغیر د چا تابعداري مکوي من دونه اولیاء. تفسیر جلالین معنا کړی د اولیاء تطيعونهم في معصيه الله د الله او د الله تعالی د پیغمبرنا علاوه سوک دی زان تا دوست نیولے دے تو توعونہم پی معصویت اللہ چی تاسو تابیداری کوئی دے اللہ تعالیٰ پا خلاف کی دا سبنا کوئی اتبعو ما انزل الیکم دا قرآن و دا حدیث تابی شی او دا قرآن و دا حدیث چی سوک خلاف دے نو دا غی تاعت مکوئی اولیاء تو توعونہم پی معصویت اللہ قلیل اما تذکرون دیر لکم سخلق چرے نسیت اخلی او دیر خوچ رے غڑی مکراسان دی و کم من قریت اہلکناها فجاہا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دی دو آیتوں کی یرا دنیاوی اللہ تعالیٰ ذکر کئی کتا سود اللہ تعالیٰ دا دین اون منئی قرآن اون منئی دی اطاعت اون کئی دا اللہ عذاب بل بندرازی خلی کی ان پا وقت دا غفلت کی زان نبا خبر نئی او درست بل در کئی بیا پریک دی دینا و کم من قریتی نو دیر دا کلو نا دیر دا کلو والا اہلکناها حلاکڑی منگا غیل را غرائب التفسیر وی اہلکناها یعنی اردنا اہلاکها منگی را دکڑی و داغی دا حلاکت پجا آها نراغی اگی تباسونا داولی ویا چا اللہ تعالی حلاک لنو بیاو تا سنگا عذاب راغی ناغوی نا احلک نانا مراد چلی اراده دا احلاک تی مراد دا دا یو یو ٹکی دی ام پسیرین چویل دی پی دیر پا سوچ پی کربانی دا کار کرده دی نو دا قرآن پا داغ طریقه بانی بیا لگی دی یو بل سر او چی داغ الپاس پا که نوائی نو بیا دا یو بل سر نلگی و کم من قریه تی نو دیر دا کلو والاونا احلک ناها اراده کردی و منگ داغی دا حلاکت نو سنگ اراده کردی و نو پا جا حراغ اغی تا بی عذاب باسونا عذاب دا منگا بایاتن پا وقت دا شپی که او هم قائلون یا با دیو آرام که و پا وقت دا غرمه که قائلون یعنی دیو با قیلوله که ونکیو قیلوله ویلی که گی دا غرمه خوب تا یا با پیر شپی دا اللہ تعالی عذاب را غی او یا با دا سیوه چی دیو با قیلوله که ولی دا غرمه پا خوب بانی با دو دا اللہ تعالی عذاب باو ترا غی دا اللہ تعالی عذاب باو ترا غی قیلوله ستا ویلی که گی او دا قیلوله حکم شرعی سره دا دو مسئله دی دا کز دا که علامه عینی رحمت الله علیه ذکر کړی دی عمدۃ القاری کی هغه وی القیلوله معناها النوم فی الظهیرتی قیلوله ولیکيږي د غرمې پټیم کې خوب کول ته قیلوله ولیکيږي القیلوله معناها النوم فی الظهیرتی د غرمې پټیم کې خوب کول ته قیلوله ولیکيږي عمدۃ القاری دا ذکر کړی دی فیض القدیر معنا کړی دا وی النوم وسط النهار د ورځې په منځ کې خوب کول عند الزوال د زوال په وخت کې وما قاربه من قبل وبعد زوال چې کله کیږي د غرمې په وخت کې نکره چې ماسپخین وخت داخليږي وما قاربه او دې ته چې نږدې وخی من قبل وبعد یا لګرستو چې وشي هم سیدې او کله مخکې ته وشو هغه تم قیلوله ولې کیږي فیض القدیر دغه معنی کړی ده وس حکم درې سره علماء ذکر کړی دي محدثینو دا ورځی قیلوله کول چې دا مستحب عمل نه نوم القائله مستحب علامه عینی رحمت الله علیه وی دا غرمی خوب کول چې دا مستحب طریقه ده دا مستحب طریقه ده د دیو جنا ابو نعیم یو روایت ذکر کړی دی هغه وی قال علیه الصلاه والسلام قیلوا فان الشیطان لا تقیل عن انس بن مالک رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ای خلق قیلوله کوي نبی علیہ السلام تر دی حدیث نسبت کئی رفع کئی یعنی دیتا مرفوع حدیث ویلے کی قیلو پا ان شیطان لا تقیلو اے خلقو تاسو قیلو لکا ویزا که شیطان قیلو لنکی شیطان قیلو لنکی دی غرمی پٹیم کئی دا کم خلق گردی اکثر تاسو گو رزیات وران کاری او دا غرمی چرے ونی او دا خلقو میوی چی دا شکی دا علکان علکان چینو دا طول دا غرمی پٹیم کی شکی نو تاسو قیلو لکا ویزا که شیطان قیلو لنکی حدیث کی دا غراغلی دی بل حدیث کی راغلی دی ابن ماجہ کی روایت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استعینوا بطعام السحر علی صیام النار علی صیام النهار و تاسو دا پیشمنے کوی چې دا ورځی پروجہ باندې د طاقت ملاوشی امداد سره وکړلش استعینوا بطعام السحر علی صیام النهار دا پیشمنے کوی ډیر پاره چې دا ورځی طبیعت روجا سانه شي و بالقیلوله علی قیام اللیل کڅوک دا غواړي چې شپې د منځو کما تهجد او کمانو د ورځې دلګ آرام کړي د ورځې دلګ آرام کړي نو الله تعالی بولې بیا توفیق ورکړي سنن ابن ماجه کې دا روایت موجود دی په کاردار چې مونږ او تاسو کم احکامات او په کاردار چې دا عمل په نیت باندې وورو په ما کان جواب قومه فجاها باسن ان رابغه خلق ته عذاب زمونږه بیاتن په وخت شپې کې او هم قائلون یا به دی آرام کا او په وخت غرمه کې نو د قیلوله ویل کیږي ستا او دغه حکم شرعی سره هغه مرته بیان ک فما کان دعواهم نو کله بچراغه دیو ته د عذاب فما کان دعواهم نو نبا و دعوا دغه دعواهم یعنی قولهم نبا و ویناو پر یاد دغه تفسیر جلالین دغه معنا کړی قولهم دعواهم یعنی قولهم نبا و بیا وینا دیو د دیو چغی بنوي اذ جاءهم کله بچراغه دیو تباسن عذاب زمونګه الا ان قالوا مگر دیو بویل انا کنا ظالمین یقینا منگا ظلم کون کیو ظلم نو مراد پر دی کی شرک دے بس بیا بے چغی والی وی اللہ تعالی منگا ظالمان یو منگا مشرکان یو خو بیا دا عذاب پا وقت کی لگا چغی وحل دا پیدا چر تکے فلنسالن اللذین ارسل الیہم ولنسالن المرسلین فلنقصن علیہم بعلم وما کنا غائبین دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی تخویف اخروی دا قیامت یرا اللہ تعالی بیانی مخ کی تخویف دنیاوی بیان شو دنیا یرا نو صلی اللہ تعالی د قیامت یرا بیانې فلنسالن الذين ارسل اليهم نخام خا تپوس پکو مونږه د هغه امتون نه دا کسان نه ارسل اليهم چې لګلې شوی دی هغه ته پیغمبران ولنسالن المرسلين او خام خا تپوس پکو مونږه ار مرسلين دا لګلې شونه چاته چې الله تعالی پیغمبران لګری دی امتون دي هغه نه هم الله تعالی تپوس کوي نو څوک چې دا لګلې شوی دی پیغمبران الله تعالی به دا هغه نه هم تپوس کوي دا هر چا نه به دا هغه د مطابق تپوس کوي نو امت نو دا تپوس کیږي چې تاسو دا امت نو څه تپوس کی د دې پیغمبرانو خبره تاسو منلې وکنه د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کړي وکنه دغه سي تپوس پکیږي د لیم د علت تپوس پکیږي دا پلانې کار دې کړي او نو ولې دې کړي څنګه دې کړي د کیفیت تپوس پکیږي چې سرنګ دې کړي او د چا په طریقه دې کړي فلنس انن الذين ارسل اليهم دا امتونو نو دا تپوس کی نو دا وسی الله تعالی ول پیغمبران نه تپوس کوي ول نه سالن المرسلین الله تعالی تپوس کومونګه د لګلې شو پیغمبران نه مازه اوجفتم مخکی سورۃ المائده کې یو سل نه هم نمبر آیات کې دغه تفصیل ویل شوی یوم یجمع الله الرسل کله چې الله تعالی پیغمبران نه جمع کین په یقول مازه اوجفتم الله بو توی چې تاسو څنګه قبول شوی وای تاسو خبره منلې شوی وا او کنه وا دا غین به دغه ته پوس کی او زمونږ استاد نو دا نور ته پوس کی چې تاسو منلې وکنه عملم کړی وکنه او که عملم کړی دی نو څنګه م کړی دی د چا په طریقه باندې م کړی دی دا ته پوس دی پلنس انن الذین نو خامخا ته پوس به وکړو مونږ دا کسان نه ارسل الیهم چې لګلې شوی دی هغه ته پیغمبران ولنس انن نسالن المرسلین او خامخا ته پوس به وکړو مونږ دا لګلې شو پیغمبران نه دا غین مون ته پوس کی فلنقصن عليهم بعلم نخامخ بيان بوكم قديو بان بعلم فخبل علم سلام ما كنا غائبين او نيمونغا غائب نيمونغا نا خبر در خلق د عملونه پس که سوک دا وای چې مانه کامل کړه دی کړه دی کړه خو الله تعالی بو ته ټول بیانو کی عمل نامی بیره وس پر دلش فلنقصن عليهم بعلم الله تعالی زو پخبل علم سره د خلق ته بیانو کما پورا پورا چې تا دا کړي دي داري کړي دي داري کړي دي وما كنا غائبين دا اصل کی علت در فار دما قبر الله ودا پر خپل علم سره دا بیان زکه کی چې الله تعالی وما كنا غائبين او نه مونږه غائب یعنی مونږ نه یو نه خبره در خلکو د عملونه نه علامه بیزاوی رحمت الله علیه معنا کړی دا وما كنا غائبين فيخفى علينا شيء من احوالهم مونږه غائب نه یو سمانه دا فيخفى علينا شيء من احوالهم الله تعالی وی زه خدا سي نه ما چې ما د دیو د اعمالو نه پما باندې یو شی پټ شي ما يخفى علينا شيء من احوالهم من احوالهم د دیو د حالاتنا الله تعالی پما باندې هیڅ یو شی پنا نه پټ نه دي وما كنا غائبين علامه بيزاوي د غلي کړی تفسیر سمعاني لیکلی دي د الفاظ سره ولي کوي پیدا برته درکې مونږ نه یو غایبه د ری سمانه ده الله وی زه غایب نه ما نو دې سمانه ده چې الله تعالی غائب نه دی نو تفسیر سمعانی بل معنی کړی ده هغه وی په انه تعالی مع کل احد بالعلم والقدرت الله تعالی غائب نه لري دې معنی دا رچی په انه تعالی الله تعالی مع کل احد د هر چا سره دی بالعلم والقدرت په اعتبار د علم او د قدرت سره وما كنا غائبين الله وی زده هر چا سره په اعتبار د علم او په اعتبار د قدرت سره ما وما كنا غائبين زمانه اوس شي پټې دلې خو نشي کنه تاسو څه کوي والوزن يوم اذن الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون اوس دا دریم حالت الله تعالی د قیامت بیانې وزن د اعمال به وشي نور چا اعمال بس پک شي رچا بدرانه شي په قیامت کې شي اعمال دا درانه کیږي نو دا بر توحید په منلو سره او د نبی صلی الله علیه وسلم په اتباع سره دا بدرنی چا چې توحید نه منلې او یای د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع نه کړی نه اعمال به سپکیږي سپکیدل د اعمالو او درنیدل د په دې اعتبار سره دی به اعتبار توحید او سنت چا چې توحید او سنت منلې دی عمل یې کړی دی نه اعمال به درانه شي درنیدل په دې اعتبار سره دی او چا چې د قران او د حدیث اتباع نه کړی نو دا غي اعمال بس پکړلې شي سپک به شي وسه سشه تللې کیږي نو زه تاسو ته مختصر خلاصه راته وایم چې هغه په حدیث کې مراغلې دي او د قران کې ولهم په کار راشي درس کې ولهغه په کار راشي. یاد اچھی اعمال بتلے کی گی اعمال بتلے کی گی خلق کی اعتراض کی وی اعمال سنگ ترلے کی گی دا خو وی دا سی وزن نلری دا غا جسم نشتر چی دا و ترلے شی نو تاسو بوای چی اغا خو اعتراض ختم شوی دے پدی وقت کی ہواگانی چرے ہواگانی تلے کی گی تبی تلے کی گی دا سی گرمی و یخنی تلے کی گی نو چی انسانان دا کولے شنو اللہ نشی کولے دا سوی تا اعراض کدا جسم لري او کنه لري خو الله تعالی تلل شي لکه څنګه چې هوا نخکاری جسم یې نشته لري نخکاری او تلل کیږي وای ته مې دا ته وګورې څومره تلل کیږي فشار او بلډ پريشر چې هغه تلل کیږي وای دا دومره دی او دا دومره دی وای ګرمي چې دومره سنتیګریډ دا او یخنی چې دومره دی نو دا تلل کیږي نو اعمال هم الله تعالی تلل شي یو دا مطلب دی چې الله تعالی به اعمال تلی دویم دار چې دی اعمال ته به جسم ورکړل شي خو اعمال تبخ جسم مرق لشی او بد اعمال تبد جسم هغه تل لشی دغسی یا تل لکیږي صحیفه د اعمال تل لکیږي یعنی کم چر نیکو اعمال صحیفه دی هغه او د بد اعمال صحیفه کاغذونه هغه تل لشی عمل نامی و تل لشی نو که بد اعمال عمل نامی درنی شولې خدای انسان تباده او کدین د نیکو اعمال عمل نامی درنی شولې پس دغه انسان کامیاب دی سلورم بعض انسانان متللے کی گی بعض انسانان متللے کی گی پس صحیح حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت کی با انہو لیاتی للیعتا بررجل العظیمی یو غٹ پٹ سرنڈور چاخ سورب سڑے براوستلے شیر قیامت پورت باندے لا یزنو عند اللہ جناح بعوزتین خود یو ماشی دو وزر پا مقدار بانے با آگی کی وزن نہیں آگی کی وزن نہیں یو غٹ سڑے براوستلے شیر وہ بترلے شیر خلی کنا دا آغی کی با دمر وزن نیل کر ماشی دا وزر پا مقدار باندی زکر چی آغا آغی کی با توحید نیل مخی تاست ماویل چی نیک اعمال دا اعمال درنی دل یا سپکی دل دا پا سبانی دی دا پا عقیده دا توحید بانی دی او دا پا اتباع دا سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دی دا سلور اقوال میرن تبیل بس تا طول چیرے صحیح دی یا با اللہ تعالی چیرے انسانان امتلی باز انسانان متللے کی طول نا یا چیرے عمل نامی تللے کی گی او یا اعمال تلی بغیر د جسم ورکول نه الله تعالی په دې باندې قدرت لري په دې باندې هیڅ اعتراض نشته لري ایوه خبره ته مختصر کومه دا ولي کوي ځان سره بیا ترجمه کو دي آیتونو په عمل کې وزن په څه باندې پیدا کیږي علماو دې لپاره چیرې یو څو خبرې ذکر کړې یو په توحید منلو سره چیرې چا عقیده توحیدی عقیده چې برابر و اعمال به درانه کیږي نیک اعمال دویم اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک چر پیغمبر علیہ السلام سمر تابیداری نو اعمال ویدرنی گیر قیامت پورز باننے درہم اتباع الحق سوک چر حق تابیداری کئی ہمیشہ را پارا باطل بانی نہیں ولار بلکی لحق تابیداری کئی دیو جنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویلی پخپل وصیت کی تفسیر بغوی آغا قول ذکر کرے دی و انما ثقلت موازین و من ثقلت به اتباعهم الحق و درنیږي با وزنونه د اعمال د هغه چا چې هغه د حق تابعداری کړي تفسیر بغاوی د ذکر کړي او بکر رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه ته دا وینا کړي کته دا غواړي چې قیامت کې اعمال درانه شي نو د حق تابعداری کوي بس په هر وخت کې په حق باندې ودرېږي کدا سر دې په گیزی نو بس لاړ دی شي په کې خو ته په حق باندې ودرېږي سلورم حسن الخلق خا اخلاق چری دا په حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابینو پوښتنه وکړه صحابی د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وې د الله تعالی پیغمبره کم یو شی په تله د میزان کې ډیر درنون کړي نبی علیہ السلام ته حسن الخلق خا اخلاق چری دا د نیکو اعمالو تله درنای د نیکو اعمالو تله په دې درنی پنځم اسومتو چپواله یعنی بغیر د ضرورت نه زیاتې خبرې نه کول دا ډیر ترته پرته جکړي د دې نیک اعمال به بیا درانی گینه شپغم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دام په حادثه کې راغلي په دې باندې تله د میزان کې راغړي درانیږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وم الولد الصالح يتوفى للمرء المسلم ته مؤمن مسلمان بچی دی په نابالغ والی کې جره او پات شوی دی نو دیوان بی اللہ تعالی تلد میزان چری غدر نکی او آتم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا اتا اسباب دی پدی بنی با د مومن مسلمان تله د نیکو اعمال درنی الله تعالی دی مونږ ته نصیب کی. والوزن یوم یزن الحق والوزن طول کول د اعمال یوم یزن په غورت باندې طول کول کده اعمال وکړ صحیح پوی او کر بعد انسانانو کده هر صحیح. والوزن طول کول یوم یزن په غورت د قیامت باندې الحق یقینی دی رښتیا دی. فمن ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درنشی د درنشی وزن د اعمال دغه نیکو اعمالو فاولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی. ان ناجون من عذاب الله تعالی مخکې مرته بار بار د دې ترجمه وکړه دغه کسان بچکی دن کړي د الله تعالی د عذاب نه. ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکوي وزن د نیکو اعمالو دا فاولائک الذین خسروا انفسهم نو دغه کسان دي تاوان تاوان کې شوري دی غی خپل ځانونه. تفسیر جلالین وی تاوان څنګه کړه د قیامت کې څه تاوان دی وی بتصیرها الی النار بتصیرها الی النار زان تاوان کی واچا او مانه دا شول چې لاړل جهنم ته ورسیدل بتصیرها الی النار لاړل جهنم ته. بما کانوا بیااتنا یظلمون په دی وجه شدیو زمون پیاتونه مانی ظلم کاو پیاتونه مانی څنګه ظلم کوي ظلم خودی ته وای چې څوک را واخلی او یوسو سپیړی ته پورته کی او وای وای ظلم زیاته پیو کین ظلم خودی ته وین پیاتونه مانی ظلم سمانه ده. نو تاسو دغه عبارت د ځان سره ولي کئ وی دی دکی یکذبون بدل تصدیق علام بی زوید غمانه کرده بما کانو بی آیاتنا یظلمون دیو زمون پایاتونو مانی ظلم کاو یکذبون بدل تصدیق دا اللہ تعالی دا آیاتونو تصدیق ونکا بلکی دا تکذیب کرده و دروغ جنه گرنه لیو یکذبون بدل تصدیق علام بی زوید غمانه کرده. نو جلالین فبل طرف بانی ورغره دی آغوی مل ظلم داره چی دی دکی بی آیاتنا یظلمون بی آیاتنا یجحدون په دنیا کې د الله تعالی د آیاتونو انکار کړو انکار ایت کړو یجحدون یظلمون یجحدون. ولقد مکنناکم یقینا ولقد مکنناکم یقینا زه در کړی دی مونږ تاسو ته په لار دی پزمکه کې دې آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي عمل کول ته د الله تعالی په احکاماتو باندې. ولقد مکنناکم یقینا زه در کړی دی مونږ تاسو ته په لار دی پزمکه کې وجعلنا لكم فيها معائشه وجعلنا لكم او جوړ کړی دی مونږ ستاسو لپاره پیه پر ازمکه کې معاشه اسباب د ژوند تیرولو اسباب د ژوند تیرولو معاشه اسباب د ژوند تیرولو دغه معنی ذکر کړی دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه. اسبابا تعيشون بها معاشه سمانه ده اسبابا تعيشون بها پر ازمکه کې الله تعالی ستاسو لپاره اسباب د ژوند تیرولو پیدا کړی دی د زمیدار ده د دکانداری ده د گاړې ده دا پټی دی او دغه سیدا باغونه دی. انسان چې د زندګۍ په تیرولو کې کوم اسباب ته محتاج دی نو جعلنا لكم فيها الله تعالی پیدا کړی دی ستاسو لپاره په دغه ځمکه کې معائشه اسباب د ژوند تیرولو. قلیلا ما تشکرون ډیر کم خلک چې ستاسو نه شکر ادا کوي ډیر کم خلک چې هغه شکر ادا کوي او زیات خلک چې هغه ناشکر دي. جمهوریت ته کنه جمهوریت کې خدا غسی کنه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. واقع ذکر کی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام او دا ابلیس مخکی دا واقعیا په ذکر شوی د سورۃ البقره کی تفصیلا او دا ویل شوی چې دا ډیر کرته راځي دا واقعیا په دې واقعیا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی او واقعیا دا ابلیس کی پا دیزے کی بکی مقصد رد شرک پیعلی دے مقصد پری کی سرے رد شرک پیعلی دے دا دیر پارا دا ذکر کی نو واقعی ذکر شوی دا کم زے کی چی کم یو نمتکی دے نو آغور تب کیوئے مجی دیزے کی دار مخ کی نفارق دے دیزے کی دار ترجمہ کوئی پا توجو بانی کین انشاءاللہ سبق آسان دے. ولقد خلقناکم یقینا پیدا کری منگتاسو نو یو قول علام بیزاوی ذکر کرے دے ولقد خلقناکم یعنی خلقنا آباکم یقینا پیدا کړی دی مونږ پلار ساسو آدم علیه السلام ثم صورناکم او بیا شکل ورکړو مونږ غیتا ثم قلنا للملائکه اسجدوا او بیا ویل مونږ چې سجدو کوي آدم علیه السلام ته بیا ویل مونږ ملائکه د سجدو کوي آدم علیه السلام ته لآدم د دې مخکې د سجدی وضاحت هم شوی چې دین مراد کوم سجده ده. سورۃ البقره کې تقریبا درې سلور توجیهات پرې کوي ان شیو پس سجدون سجدو کړل ملائکه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړل لم يكن من الساجدين نو دا ابلیس تسیدی کون کنا سیدی ونقللا قالن او فرمایل الله تعالی ما منعک سشی منقللیتا الله تسجد د سیدی نکولنا زه ترجمه صحیح دشت استمه وکړه غلی او تناسیه نه ما منعکا سشی سشی منکللی تا الله تسجد د سجدی نه کولنه د سجدی د نه کولنه منکړه او کړه سجدی کولنه منکړه د سجدی د کولنه نو دا مشکل لري پر آیات کې نو تاسو وایي چې ډیر اقوال لري په سیرین په دې کې عبارت ځان سره ولیکي غرائب تفسیر دې کې معنا کړی دا وای دا الله زائدتون دا الله تسجد کی دا الله چیرې زائد دی نو اسمانه صحیح شو لکن ما منعکا سشی من کړی وی ته ان تسجد د سجدی کولونه دا لا زائد دی ان تسجد غرائب تفسیر دغه معنا کړی دا نو صحیح شو بس دویم چیرې غرائب تفسیر دویم معنا کړی دا وای دې دې کې دا منعکا معناه ما دعاکا الی الله تسجد وې دا لا پخپل زیوانی صحیح دی دا زائد نه دی نو دا منعاکا دا په معنا د دعا کا سره دی دا معنا هم غرائب التفسیر ذکر کړی دی نو سو معنا بیا دا وکي قال او فرمایل الله تعالی ما منعاکا ما دعاکا سشی راوبل لتا الله تسجد سجدی نه کول تا ستا د سجدی نه کول د پر باعث سشی او سبب د لري پر سشی یو بل معنا تاسو استادان نوریدلی مفسرین ذکر کړی دی ما منعاکا په معنا د ما اجبرکا سشی جبر وک بتا باندې الله تسجد د سیدی د نه کول جبر د باندې چا وک او څنګه د باندې وک سشی او چته مجبور کړلې سجدی نه کول ته څه مجبور کړلې نو یا لا زائد دی او یا منعکا په معنا د دعا ک سره دی غرایب تفسیر دغه معنی کړی دی ما منعکا قال او فرمایل الله تعالی ما منعکا سشی من کړلې ته ان تسجد د سیدی کولونه دیمه معنا قال او فرمایل الله تعالی ما منعکا سشی را اوبل لیتا الله تسجد سیدی نه کولتا درېم ما اجبرکا سشی مجبور کړلیتا سیدی نه کولتا از امرتک کړ چې حکم وکماتا تر سیدی کولو نو تا ولی دغه ونه ک سیدی دی ولی ونه کړل نو قال ابلیس تویل الله تعالی ته انا خیر منه زغورم ددنه زه د آدم علی سلام نه غورم مزکه مت سیدی ونه کړل څنګه غوروي خلقتنی من نار انځری پیدا کړی مده اور نه خلقته من توین او دې پیدا کړی د خټینه بس دا پا اللہ تعالیٰ بن اعتراض وکا چی اللہ تعالیٰ ما تا سجدہ زکا نکولا پا کار دار چی ما تا سجدہ کڑی وی زکا زری دا اور نا پیدا کڑی ما داری دا خطی نا پیدا کڑی دا او دا دا پا گمان کی داو چی دا اور غور دا خطی نا الان کی خطا غور دا اور نا نو دا اخپل تسکیه وکلالا وی زر دا نغور ایما زکا زر اور نا پیدا ما داری دا خطی نا پیدا کڑی دی نو تکبری وکا ورستو اللہ تعالیٰ وی چی ستار پار لائق نو چی تا لوی کڑی وی وخلقته من توین قال الله تعالی تلبهت منها کل شر دغه زینه دا په کم ځای کې او دا په جنت کې او هغه جنت په کم ځای کې او د جنت نه مراد دارو ثواب دی کنه بل یو باغ مخته مراد دی نور دی پوره تفصيلات چیرې په سوره البقره کې تفصيلا دا ویل شوی دی کوس بیا هغه ټول وایو نو یو غنټه به کم نس کم پاغه باندې لګي او ان شاء الله امید کو چې چا درس اوریدلې دا اول نه نو هغه ته دا خبر یادی قال او فرمایل الله تعالی په بیت منها کوش تر دغه زینه فما یکون لکان ندی مناسب نری جایسته لپاره انت د کبر پیه چې تل یو کې بلغه زې کې دغه زې د لوی نه نه فخرج اوس اوجت انک من الصاغرین یقینا تی د ذلیلانو نه تی ذلیل ایت علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی انک من الصاغرین الله تعالی او ته چې ته ذلیل ای دا یو ته ولی ویل اهانه الله تعالی لتکبره د در تکبر د وجن الله تعالی د ذلیل ک اهانه الله لتکبره د تکبر کړه نو الله تعالی چره رسوا ک الله تعالی ذلیل ک وای کما فی الحدیث من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله لکه وای سرنګ چی په حدیث کې راغلی دی نو حدیث ته کنه چې چا الله تعالی عاجزی وکړ نو الله تعالی به اوچت کی خو ابلیس ځان اوچت وګاڼه نو الله تعالی ذلیل ک انک من الصاغرین اهانه الله تعالی لتکبره کما فی الحدیث من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله دیوجن الله تعالی ذلیلک قال ان ویل ابلیس انذرنی الی یوم یبعثون مهلت را کی ما تا ترز دوباره ژوند پوری دی کی مطلب دا چې زر مرګ نه بچم نو قال الله تعالی تو فرمایل انک من المنذرین یقینا تا ته مهلت درکلې شوی دی تا تر قیامت دورې پوری مهلت دی قال نو دو ویل فبما اغویتنی په دی وجوان چې تازه محروم کړم له خپل رحم نه اغویتنی مفسرین معنا کړی دا سمرقندی معنا کړی دا اغویتنی په معنا دا ازللتنی تازه گمراه کړم اغویتنی ازللتنی یا تا زه محروم کړم د خپل رحم نه محروم کړم لا اقعدن لهم نو خامخه کینم بزدیو تاثرات وکړ مستقیم ستا پاغنی غلار ستا کی ستا پاغنی غلار کی بوتا دا کی نما کم پاغنی غلار کی نی غلار کم دا نو تفسیر جلالین اغا مانا کری دا علت طریقی الموسل الیکا اغلار چی اللہ تعالی تا ترسید لی دا دا ابلیس دا قسم کری دی اللہ تعالی زب ستا دی بندگانو تا کی نما کمین بوتا زن سما لسرات و کل مستقیم پا غلار نیغا کی نو سمانا دا علت طریقی الموسل الیکا اغا الموسل الیکا الموسل الیکا چی تا تا در رسید لی دا پا کم لار بانی چی اللہ تا تا در رسید لی کی نو دی ابلیس دا قسم کذب تا پا اقلار بانی کینم نو سمانا شولا چی ابلیس کین استا او تا دا اللہ پا لار بانی روانی نو دا بری منکی اللہ تا بون رسی گی دا کار بزکم دا چالی کردی تفسیر جلالین دا غمانا کردی ثم لحات یننهم بیا بخام خارازم دیو تا من بین ایدی هم دا دیو دا مخینا و من خلپی هم و دا دیو دا شار طرفنا و عن ایمانی هم و دا دیو دا خید طرفننا و عن شمائلی هم او دا دیو دا چپ طرفننا و لا تجدو اکثر هم شاکرین او تبا اونمو می دا دیونا زیاد شاکرین شکر وستون کی منون کی دا توحید دا اللہ تلا شاکرین پا مانا دا دا دیو دا کی من بین ایدی هم و من خلپی هم و عن ایمانی هم و عن شمائلی هم دا سلور ذکر شوی دی مردا کنایا دا دا په هر طریقې باندې وزدا دا الله تعالی د دین نه منکو ما په هر طریقې باندې بیا دې دا کې غرایب تفسیر لیکل دي دا نقطه په کې زکه وي دې آیات کې شری دانه ذکر شوی من فوقهم لفظ نه ذکر شوی من فوقهم لفظ نه ذکر شوی دا ولی وي ذکر بر طرف نه د الله تعالی رحمتون راضی نه پاسه طرف نه شیطان چې بچا بس نشی راتله د پاسنه نشي من کوله د نور طرفونه ذکر شول او من تحتهم نه ذکر شوی دا ولی نو دا ځکه نه ذکر شوی چې لاندې طرف نه راتل نه کیږي لاندې خزمه کرند څو نه چې دا شیطان د نن په ځمکه کریو تفصیل سپورته کی نو لاندې نه ذکر شوی ذکر راتل نه کیږي د پاسه طرف نه ذکر شوی ځکه چې د پاسه طرف نه چې د الله تعالی رحمتون راضی خو د خی طرف نه چپ طرف نه د مخ نه د شانه دا کنایه ده یعنی په هر طریقه باندې وځه دا گمراه حکومت نوری معنی پا کم مپسرین کردی خدا غی اصان مانا دا ولا تجدو اکثر هم شاکرین او وب نمو میتا زیاد داری خلکونا شاکرین توحید منون کی شاکرین دا غمانا چا کردی دا دیر شیم مپسرین کردی دا دا غمانا زن سرولی که موحیدین امام قرطبی تفسیر خازین او ابن کثیر رحمت الله علیه دا غمانا کردی دا شیطان ابلیس اول دشمن دا سره دا عقیده دا توحیده دا چاچی صحیح عقیده اول گمراه کی دا کوشش کی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بلا معنی کړی دا وی ولا تجدو اکثرهم شاکرین او تبا اونم می زیات د دینه شاکرین متویعین لله تعالی د الله تعالی تابعدار به کی زیات نه زیات به کی سید شیطان تابعدار به متویعین تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی قال الله تعالی ویل اخرج منها تعوذر دی دینه نو سوال درازی چی بیا وی وزه نو مخ کی چری یو ذلویل اخر فخرج منها وزه تر دغه انک من الصاغرین دیر لسم کې وګورئ نو دای خو ایستلې او نو بیا وته چې او خرج منها بیا وځتا مخکې مته ویل چې وځه بیا وځته وځه درې سمانه ده یو ځل وته دی نو څنګه بیا یو باسي ده نو جواب به تاسو دا وکړي چې مخکې او خرج ذکر شوی دی په طریقې د فیصلې سره او دا دویم ځل او خرج دا وسغه فیصلا نه پیځول دی اول الله فیصله دا وکړه چې ته ودی ځکه نو سیږي ته به وځې دې نه یو چاته ته وی چې لکه دې ځکه نور څه ما سر گزاره ناراضي تبر دې ده نزی بس نو یو فیصله اورول دی بیا غویم ځل باندې چې الله تعالی وي اخرج من هر دې نه اوزه نو دا وسغه فیصله نافذول دی الکه ته ما ویل چې ته دې کې نه وسیږي نو زبس ابل اور فیصله شوی ده نن مې ته چې بس ده نو مخ کې فیصله اورول دی وس فیصله نافذول دی نو اعتراض را نغه یا دوی معنی چې هم پسرینو بیان کړی دا مخ کې سوره البقره کې دا ویل شو یو چې اخراج دې جنت نه نو اول زلبانی اخرج من منها انک من الصاغرین اغا د جنت نه راويستل مراد دی او دې ده کې اخرج منها بیا د اسمانونو نه راويسته اخرج منها الته کې جنت نه او دې ده کې اسمانونو مزمومن مزعومن بد ویلې شوی مدحور رټلې شوی تا استا بدوم ویلې شي او تا با تبر رټلې کېږي لمن تبعک خامخ هغه سوق چې داویداری وکستامین هم درې خلکونه لامل ان جهنم نو خامخا ڈکوم بز جہنم من کم ستا سنا اجمعین دا ٹولنا ستا او ستا چی سوکتا ویدار دی اللہ تلاوی زبا داغین جہنم ڈکما زبتی جہنم ڈکما بس تزا دا جنت نتلار شا در اسمانون نهم کشا بس چستا تابیداری چا کولن دا غزه جره جهنم دی جهنم ته واچو ما جهنم بته رکم و یا ادم اسکن او ویلی مونږه ادم علی السلام ته اے ادم علی السلام اوسیگا انت تا وزوج کو بیستال جنت ته بجنت کی د دې جنت ته مراد کما جنت ته تفصیل مخکې ولې شوی د دین مراد صحیح قوالدار چې دار الثواب ته مراد ده کما جنت چې الله تعالی قیامت کې هغه ته جنتیان دي اقت مراد ده اوسیگا تا او بیستا دې کې مرتبه مسائل ملي خو اس کن انت وزوج کل جنت بی بی خزه چری دا تعبیر خاون په زید اوسیدل کی په مسکنت کی په کولانو خوراک کوي من حیث شی ته ما کم دی کی خو خشستا سو ولا تقربا او نه بنځ دی کیږي دوانه ها دې شجره ته دا غونی ته قصدن قصدن ال تک می ته حواله ملي وي او پتہ کونا من ظالمین کنه شی وتا سو دوانه د ګناګارانو نه ک قصدن نزدې شوی نو ظالمان بشي خلی کنه قصدن نه دی نزدې شوی زکه ورسته براشی قران کریم کی فنسیا ولم نجد له عزما الله تعالی په هیر باندې ورغلی دی قصدن نه دی ورغلی نو ګناګر نه لیکن خبر اخلاص شول پته کونا من الظالمین هغه د کی مرتبه دا ویل چې ظلم د پدری قسمه باندې دی ال د کی مرتبه تفصیل ویل واپس هغه ځب سی وګوري که چالي کل کړی نو خدا او وسوسه لهما شیطان نو وسوسه وکړه ته د دوانو ته شیطان لیوب دی لهما دیر پاره چې ښکار شي د دوانو ته ما وری عنهما اغه چې پټو د دې دوانو نه من سوئات هما د وجودونو د دې دوانو نه وسغه وجودونه اخکاره شول ورسته د آیاتونو کې دغه وضاحت راځي وقال او ویل ابلیس ما نه ها کوم ربکما نه من کړی تاسو دوانه رب تاسو ان هذه الشجره دغه ان هذه الشجره دغه وننه الا ان تكونا ملکین مگر چې شی به تاسو اوګد عمر والا دو ملائکه او تكونا من الخالدین او یا به تاسو شی د همیشه پاتې کیدونکو نه بده ځکه شیطان نه غو شیطان ته قسم وکا وقاسمهما او قسم وکا دی دوانو ته شیطان انی لکما لمن الناسحین چی یقینا زستا سو د خیر خواهان نه یما زر له خیر خواهی کوما شیطان ته دا خبر وکړه وسوسه یو تواچولا ادم علی السلام او داغي بیبی ته په تاسو چې الله تعالی منع کړی دی دی ورینه در دیر پر کتا سو دا ونه او خوړله نو تاسو نو ملائک جوړ شي ملائک نو دا خو د هر چا چره صفته محبوبه دی دا تشبیه پس کې وره ملائکو سره دا تشبیه د ملائکو سره پدې کې چې تاسو به بیا خوراک ته محتاج نه یا او دغه سي هر قسم شکل به اختیار اول شي بدلولې بشي دغه سي په الوتلو باندې او قدرت لري دا کار وکاو او عمرونه هم ډیر جات وګد شي نو دا خدای چا خوخي کنه شي خوراک ته انسان چې بیا محتاج نه دي دغه سي الوتلې شي هر قسم شکل بدلولې شي او عمر هم ډیر زیات شي نو شیطان ترغه دا خبره تو کو استاس نو الله تعالی ملائک جوړ کی او تکونا من الخالدین او یا بشیتا سودا همیشه پاتې کی دون کنه پر جنت کی خو لیکن وقاسما هما بیا ما آدم علی السلام نه منل قسمونه او توکلل دې دون ته قسمونه وکلل ال دکوم تاسو ما خبره کړی و دې کی بیا ورې دا مهمه خبره ده تفسیر سمرقندی د غلی کړی دی او ال تک تاسو ما حواله ویلې وی وکانا ادم لم يعلم ان احدا يحلف بالله كاذبا واذا ادم علیہ السلام تر دغه وخت پورې دا یقین او چې څوک به الله تعالی باندې په دروغ باندې قسم نه کیا د سره د ادم علیہ السلام په ذهن کې نرتلې څوک به الله باندې قسم وکي هغه به قسم د سید دروغ وي وکانا ادم لم يعلم ادم علیہ السلام نه پوی په دې خبره باندې پته وته نه ان احدا یوتن به يحلف بالله قسم به کوي په الله تعالی باندې کاذبا په دروغ باندې دا دغه ذهن ته سر راتللم نه چې په الله باندې یو سړی قسم وکي یو کس او دا به دروغ وي نو ځکه پد الله ما بغرور راکوځه آدم راکوځه کل آدم علی السلام او هوا ویلا بغرور په دوکي سره نو په دوکا سو دغه قسم یو ته وکړه الله تعالی باندې وقاسمهما قسم وکړي ابلیس ته دوانو ته وی زماري قسمی چې ګوره تاسو به همیشه په جنت کې بیا پاتې کیږئ او کدی ورنږدې شولې دی ونی ته نو بیا به تاسو نو یا الله ملائک جوړ کین یا په دې کې همیشه او د آدم علی السلام دا یقینو چې په الله باندې څوک په دروغ باندې قسم نه کوي نو فلم مذاق شجره تا کله چې وسه کلا غدوونه هغه ونه څه شی وانه تاسو ما ویل چې ال دغه تاسو ما خبره کړې و د مفسرین په حواله باندې دا داسې علم دی که چاته علم مشینو په دوله نور کوي او که څوک په عالم نشینو نقصان ته نه کوي بس یو ونه هر شی چې خو الله په امتحان کو بدت لهما نو کله چې وسه کلا غونه بدت لهما سواتهما نو ښکار شول دي دوانو ته وجودونه د دې دوانو سوا په عربی کې ویل کیږي د بدن هغه حصے ته چې دغه پخکاره کول باندې انسان چې بد ښکاری نو بس دا دیو چری دا دیو دا بدنونه چری احکار شولا و توفیقا یقصفان علیهما او دا دوان شروع شول چی لگولی دا علیهما پا خپل زانون بانی می ورقی الجنه دا پانو دا جنتنا لیست ترابیهی تفسیر جلالین ویلی دی ولی کرا چی دیو دا کار اوشو خطایی تی اوشولا نیسیان ماننی پا حیر بانی تی دا خطایی اوشولا اغا ونی نچلی خوراکو که اغی تورنز دی شولا او لا تقربا ویلی شویو ال دکی مرتویلیو چی مانا نزدیکت نره بلکی دا کنائی دا اکل نا خلا تقربای ولی ویلی صد دو زرائع صد در لی زرائع نو کرا چی دی دا اغا ونی نی خوراکو که نو ردیو دا وجودو نچلی اخکارا شولا جامی تیلی رشولی دیده که بیا با بدت لهما سواتو هما دا دوان شروع شولا چی و توفیقا یخسپانی دوان شروع شل چی لگولی علیه ما بخپل زانون وانی می ورق الجن دا پانو دا جنتنا لیست تیرا بیهی دیر پار چیزان پا غیب وانی پت کی پزان مانی دا جنت دا ونو پانی لگولی سوک پکی لگیا شول تفسیرو نو گوری سوکوی دا کیلی پانی ویو سوکوی دا پرانی ویو سوکوی دا مردانو ویو سوک دا بلشی ویو سوک دا سوی باری داو سر وو بیخی پا غزی که سر ناسو دینا تیر شیخ بس دا جنت ونی وی پزان منی دا جنت دا ونو نا پانی لگولی لیست تیرابی ہی دا غٹکیب کی مهم دی دا پانی اولی پزان منی لگولی چی زان پت کی پا غیب اندی دیده کی یو سوالو دا غی جواب هر کله چی آدم علیه السلام او دا غسی دا هوا بای چرے دا غی نجامی ویستلی شولی دیو تا چرے دا یو بل بدنو نخ کارا شول دا خوبت کارا شو تاسو وای چې تاسو یو قیده ویل په نحو کې دا نحو هم خشه دی خکله کله خو چې پاغي باندې صحیح پوه شي سړیو بیا چې دی ولګی په دې کم ځکه چې په کار راځي دې دې کوس مونږ له په کار راغلی دا تاسو په نحو کې یو قیده ویل دا نو وای کله چې تسنیه راشي په مقابله تسنیه کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کړي کله چې جمع راشي په مقابله د جمع کې ان تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کړي نحو کې تاسو د غیر لپاره مثال لسه ارکبو جميعا ډیر خلک راغلي استاخوات او موټر سایکل ورسره دي ګاډي ورسره دي زه ټول سوار شي په دې باندې اسمانه ده په یو موټر سایکل باندې اتیا کسان سوار شي د پاسه ارکبو جميعا مانادار چې لار شي ټول هر یو په خپل سرلې باندې سوار شي نو دې ځکه عبادت لهما سواتهما توفقا یخصفان علیهما ناداهما دا چې دا ټول زمایر د تسنی تسنی ذکر شوی دي نو یو پکې آدم علیه السلام دی او بل پکې هوا بیده نو هوا به ته خپل وجود ښکاره شوی دی آدم علیه السلام ته خپل وجود ښکاره شوی دی نو هوا به چیرې ځان له پاڼی راخلي به ځان باندې لګی نو آدم علیه السلام ځان نه دی تقسیم الاحاد علی الاحاد دی نو یو بل ته وجودونه بل چاته نه دی ښکاره شوی آدم علیه السلام ته خپل وجود ښکاره شو هوا به ته خپل ښکاره شوی دی آدم علیه السلام ځان له پاڼی راخلي به ځان باندې لګی هوا به ځان راخلي نو تسنیه په مقابله تسنیه کی جمع په مقابله جمع کی تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کی خبر خلاص شو وناداهما واواز وکدا غدوانو تربهما رب درې دوانو علم ان حکما آی ولی نوې منکړی تاسو ما عن تلکما شجره تیر دغه ونینا واقول لكم آی ولی نوې ما تاسو دوانو ته ان شیطان یقینا شیطان لكم عدو مبین ساز دپاره دشمن دی ښکارا دشمنی د سره ښکارا ده نو چې هر کله ښکارا ده نو د تابعداری بنه کوي د خبره بنه منای خو مخ کی تاسو ته ما ویل په سورۃ طه کې ورشي یو سل پن لسم نمبر آیات کې فنسیا ولم نجد له عظما بس هر شی ویوتی نو په هر باندې خو الله رانی ول نه کوي کنه الله قصدنه دا کار نه کړ نو چې قصدنه نه دی کړی په دې کې اوسوک دا وی چې آدم علی السلام ګناي وکړله ستاپلار نکي وجل او یستا پټی ته درغله او چې ګناي کړی دا څه ګناي کړی دا خو بس فنسیا ولم نجد له عظما الله وی هر شی ویوتی او قصدنه دا کار نه دی کړی او منه چې راغلی ونه دا قصدن نه کوي که قصدنه دا کار کړه وینو بیا خو گناه وا خو قصدنه کړیند ولم نجد له عزمه او هغه ځکه تاسو ته ما دا غزي کی ترجمه کړی وو عبارتون مې ته ویلو پتكونا من الظالمين ولا تقربا من نزدیکیږي دا غونی ته قصدن مو ته نزدیکیږي اول تک مې ته حواله مې لري په سورۃ البقره کې قال ان دې دوان وی ربنا ایرب زمونږ ظلمنا نقصان کړه دې مونږه ان پسنه د خپل ځانونو ظلم نه دې کی څوک دغه معنی کې جو اعتراض به پرازی ما خورته دا بل معنی وکړه ظلم نه نقصان کړه دې مونږه خپل ځانونو ظلم کله راځي په معنی د نقصان سره هر دې کې ظلم په معنی د زیاتی سره نه راځي د الله تعالی په خلاف باندې نو ظلم نه ان پسنه یعنی مونږه خپل حصہ جنت نه کم کړله الله دا خو مونږ د خپل ځان سره کمې وکړه د خپل ځان سره او ال دکې مرتویلو چې ظلم په قران کریم کې په معنی د کمی سره راغلی دی سورۃ الکهف کې براشی تلک الجنۃ التی دغه جنتونه چې اغي بدغ ميوي وركولي ولم تظلم من كلتا الجنتين اتت كلها ولم تظلم منه شيئا تغميوي وركولي خلي كي نغا وس بدغ زي ظلم بسمانه تاسو کوي چې دي باغونو بالکل ظلم نه کاو پچا باندې نو باغونو پچا باندې ظلم کولی شي نو څه چې وې الته کې په معنا د کمی سره دی ظلم زویم پدې کې په معنا د کمی سره دی کنه کوم ګناه وشول ده نو کله چې په لغت عربي باندې سړی پوي یو قران ټول قران چیرې درې په ذهن کې نو بیا دا مشکلات سړی ته ناراضي او کله چې نه ټول قران په ذهن کې نه نو بیا به خامخا سړی دغه بربادي وای چې آدم علی السلام ګناه وکړل ظلم یې کړل نه ربنا ای رب زمونږ نه ظلمنا انفسنا نقصان کړی دی مونږ د خپل ځانونو الله تعالی خپل حصہ د جنت نه کم کړل و ان لم تغفر لنا او که پرده توانه چې په مونږ باندې دلته کې وای چې ان لم تغفر لنا که ته مونږ ته بخنه ونه کې نو ګناه کړی دی ځکه الله تعالی ته وای چې الله تعالی که ته راته بخنه ونه کې غفران غفر راضی په معنی د پردې سره الله تعالی کراتون کې وخت کې ته په مونږ باندې پردې وانه چې او ته مونږ باندې پردې وانه چې او بل چلے غفران مخکې مرته ویلو استغفار غفران مغفرت دا د مستلزم نه د ګناه لره مخکې من تاسو بار بار ویلې کته وی چې دې دې کې غفران لپس زیګر شوی دین دا ډیره ګناه کړی و نو ته چیرې تشناب نه راوځي او داسې چې غفران ک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى ډیره غټه ګناه لري په تشناب کې دند وکړ نه چا داس ماته دی وک نو غفران چیرې په هر ځای کې دا معنا نه ورکه چې دا ګناه کړی دین دا بخنه غواړي نا دا مستلزم گناہ نه دی مخکې تاسو ته ما ویلی دن بیا لري صلوات و سلام استغفار چې هغه تعبدی دی دا انکسارن د عاجزۍ د وجنه دا وای د عاجزۍ د وجنه دا وای خو او پردا شول مراد دی وترحمنا وکرحمونا کی ته مونږ باندې لنکونن من الخاسرین نو الله تعالی خامخا شو مونږ را توانیانو نه قال او فرمای الله تعالی اهبطوا بعضکم اهبطوا کو شی تاسو ته دې ځنه لار شی بسوس بعضکم بعض تاسو نه لباز اند باز نور د فار عدو دشمنان به ولکم دا اهبطوا بعضکم لبعض پدې کې خطاب چاته او نو دوا اقوال مې راته په سورۃ البقره کې ویل چې دا خطاب چاته ولکم فی الارض مستقر او استاد د پاره پزمکه کې زید اوسېدو دی او متاع الہین او پدې غسل به تیر وخت پوري د دې وخت نه مراد تیر څه شه دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی الہین الى ایقضیا اجالکم تر دې پورې چې تاسو نیټه ختم شي بس دنیا کې او پدې کېږي تر دې پورې چې نیټه ختم شي خلق بمری د مرگ نیټه ده دا سی بیا د قیامت نیټه ده نو دغه پورې په دنیا کې اوسېږي نو زی نو آدم علی السلام دی آدم علی السلام لار د دنیا نه داغي اولاد ده پاتې دي قال او فرمایله الله تعالی فیها تحیونا پدغه عمومی جون بکوي تاسو پدغه عام جون تی مراد دی خا دا ټکی زکه ویم دته شي یو سوال لې قال او فرمایله الله تعالی فیها تحیونا پدغه مکه کې وا عام جون تی روي خپل و فیها تموتونا او پدغه مکه کې بمری تاسو و منها تخرجون او دا غینه و بیا را وسره کیږي د قیامت پر ورځ باندې د قزمکه کې و عمومی جون کوي د عمومی جون زکوي شي کڅوک په جاس کې لګ ټیم د پاره یو دو درې غنټې تیر شینو دلته کې وای چې قزمکه کې ووسیږي ایو سړی چې سیارې پورته کړی د په سیارې کې لري سیدا یا په جاس کې لري د څو وخت پورې نو خو عمومی جون ټول عمر جون بیا په کې نه کیږي د عمومی جون چې دی او کته سوای چې عیسی علی السلام په اسمان کې لري نو هغه چې عادی جون نه دی بلکې هغه یو خاص جون دی د عام خلکو جوند په څه کې دی په دنیا کې دی پرزمکه کې دی قال او فرمایله الله تعالی فیها پرزمکه کې تحیون عام جون به تیروي عمومی جون مستاس پرې پرزمکه کې او فیها تموتون او په دې کې وتاس مړ کېږي او منها تخرجون او دین او بیا راوستره کېږي دین او بیا راوستره شي قیامت کې الله تعالی مخته ودرېږي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتیکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون دا خطابات په وخت در کوزیدلو کې د آدم علیه السلام الله تعالی کړی دي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام د جنت ته ناکوس کا نو دا خطابات هغه ته شوې دي او په دې کې نعمت د لباس سره ذکر کی یا بنی آدم یا بنی آدم دا خطابات پر راځي دا اولنی خطاب دی او په دې اولنی خطاب کې هغه نعمت د لباس الله تعالی ذکر کوي لباس سره دا ډیر لوی نعمت دی د الله تعالی په دنیا کې او په دې آیات کې د لباس د جامو دوه پیدي ذکر شوی دی ذکر تمامولی وضاحت کوما دغه ځان سره ولي کوي د وی جمعې تقریر هم دی صحیح ده ان شاء الله زبر ته مختصر وي متاسف کې بیا ځان له تفصیل کوي ښا یا بنی آدم اے بنی آدمانو اے اولاد د آدم علی السلام قد انزلنا علیکم یقینا پیدا کړی دی مونږه په آسمانی تدابیر سره علیکم تاسو لپاره لباس انجام د سیمانه مرته وکړه د سیونو چې قد انزلنا الله تعالی نازل کړی دی په تاسو باندې جامع دل د اسمان نه نازل کړی دی باران پشان دکی یا د قران پشان دکی را جامع نازل کړی دی نه قد انزلنا علامه بیضاوی معنا کړی دی قد انزلنا علیکم خلقناه لکم دا علیکم په معنا د لکم سره دی نو قد خلقناه لکم یقینا پیدا کړی دی مونږ د جامع ستاسو لپاره یقینا پیدا کړی دی مونږ ستاسو لپاره لباس انجام الله ما دل د جامع پیدا کړی دی په آسمانی تدابیر سره دا پیدا شوی دی پس مکه کې پیدا شوی دی پس مکه باندې باران شوی دی او بوت ورکړل شوی دی الله تعالی په خپل قدرت باندې دا غینه چره پومبه وغیرہ دا چیزونه بیا پیدا شوی دا غینه چره بیا جامع پیدا شوی دی خدا انزلنا په معنا د خلقنا علیکم په معنا د لکم سره دی نو اسمانه دا شول قد انزلنا یقینا پیدا کړی د مونږه علیکم لکم ستاسو لپاره لباس انجام وس دو پیدې جامو الله تعالی ذکر کوي یو ار سواتیکم چې پټي هغه عورتونه تاسو سوا په بدن کې هغه ته ویل کیږي چې انسان دغه په ښکارا کول باندې بد ښکاری نو هغه ته ویل کیږي عورت د پردیزه وریشه او د لباس چې د خاص دی ریشه ریش خاص ته ویل کیږي خو لیکین د لباس دو پیدې ذکر شولې یو چې عورت پټول دا مهمه نر دی و جناغه مخ کې ذکر شو او دویم په لباس کې کړتی پړتی دی چې انسان پیدان خیسته ښکاره کی نو دا خودمره ضروری خبره نه کنه مهمه نو هغه ورسره ذکر شوی دی خودمره لباس چې د انسان عورت په پټ شیدا خو لازمی ده د دې وجنه هغه مخ کې ذکر شوی دی او بیا د انسان لپاره خایس هم نه تاسو ګورئ کله چې د انسان جامې نه اسی عورت هم د انسان پټی ده خو دا کمیس دی انسان او باسي او دغه روان دی د پنسیر دی پر راپورته کیره دغه پوري زنګنونو پوري او د نامه نه رښتکه پټی د زنګنونو پورې او د سید روان شوی دی روډ باندې ټول خلک به چې وای کنه چې لیوانه روان دي سره روان دي لیوانه روان دي خو چې ټول سړی پټی او د سید غریوان هم دا ډیر جت شو کېدلې غریوان چې دی دې پورې خالی دسی او دا د نستون هم د سره پورته کړی او دا چې ګوري او روان دي خلک به توي چیرې کسه دغه کسه خراب کړی دی ګرمۍ خراب کړی دی یا چیرې دی روزي د وژن کسه خراب دی ښه او یا به خلک کوئی چیرې د جګړه کړی د زما خیال لکه څه ارسې ښکارا پراته دي نو وریش الله تعالی و چې دا یو چره په لباس کې دا پیدا رچ پدې باندې تاسو عورت پټیږي نو دویمه خبر په دې لباس کې دا رچ د تاسو د پاره خایس ته پدې باندې انسان خایستخ کاری پدې باندې انسان خایستخ کاری و لباس التقوى ذالک خیر و لباس التقوى او جامه د پرېزګاری ذالک خیر د ډېره غوړه ده د دې دوه مطلبونه دي ځان پوی کی یو مطلب د لیدار چې لباس التقوى الله تعالی د لباس پیدا کړی دی خلیکن اغه لباس التقوا مراد درین اغه لباس چې هغه شریعت سره برابرې ذالک خیرون دغه ډیر غوړه دی سید جامع مې د خاص د پاره پیدا کړی د خدا سینه چې غیر شرعي طریقې باندې جامع کوي دومره تنګ جامع دي کړی چې بیخی پکې خطا یې د څه کړی لکه اسری کړی چې پکې دنده بعض خلک دومره تنګ جامع غوندي مال پته باندې ډیر دی تعجب راځي چې دا به د سوک به وتا غوندي یو باسي به تی سوک دسی بکی دسی کری لکا چی دائی بکیس ور مندلی پا زور بانی دسی جامی دومر تنگی ولی باسو تقوی ازالی که خیم او اغا جامی دا پریزگاری یعنی اغا جامی چی اغا دا شریعت سر برابر ازاری که خیرون داغ غوردی کولا و غٹی غٹی جامی دا مسلمان سر چی دا خون کئی دسی غٹی امن چی دائی کتا و سراکای گی زکا چی پا دی جامو که خپل یو خواهش شتره چی اغا پا انسان کی ای. خونا دسی امن رچی یا دومر چریت جامی دی بلکل دومر نره دی چی انسان پا گخکاری نو داسې نه دب کار دی دی کې وتستا دغه یو دوه درې خبرې ما چې ته یو بیان درته برابروم یا دوی معنا دا وکړو بیا ته غویم او لباس التقوا ذلک خیر تفسیر جلالین بل معنا کړی دا لباس التقوا نو مراد پدې دی کې العمل الصالح والصمت الحسن مراد د دې نه چې عمل صالح داتې مراد دی یوازې دا نه چې الله تعالی د جامع حلالي کړی دی وس ټول عمر په جامو پورې ونخلا بس ټول ورځ سره بس دغه اسری کول کوا وستل کوا غسل کوا لامبو جامع غنده بیا بازار تلار شي بیا راشي بس دا وبا سیدا جامع زر در اسری کوي شا ویدا بیا ویندې نه لو ټول مرص په دې بس من خلا لالي کړی می دللې وسو دا مانند چې ټول عمر په جامو پرې ون خلا ولباس التقوا ذلک خیر غنی کامل مغره دي یعنی د دې جامو سره سره دي د ټول عمر په خپل جامو قیمت راوچی صرف د جامو په غم کې بل کړه نه کامل دغه دې موکا د دې چره هم دیر پارم تیاری وکا دا غیسه خبر هم ځان کې راواله. د شریعت جامع کمه دي، بنیادی اصول د لباس سری. نو زه تاسو ته یو څه وایم، لس بنیادی اصول له ترجمه وایم چې دا جامع در شریعت سره برابر دي. نور بیا ته کتاب وایم، هغه ځان له وګورئ پیدا به لړې درکړي. اول چیرې بنیادی اصل دا دی چې جامع به دومره وړوکي، یعنی دومره لنډې به نه وي، او دغسې دومره تنگ به هم نه چې په هغې کې اندام ښکاري. ډېرې لنډې جامې یا ډېرې تنګې جامې، دومره لنډې به نه وي چې ته سجدې له لاړ شي او هر څه دې بیا ښکاري سجدې له تلی. دومره تنګې، دومره لنډې جامې مه جوړوه چې بیخي هغه لمن د پورې نه وي، داسې مه کوه. او دغسې دومره جامې تنګې هم مه جوړوه چې بیخي نری دا نښتې د پورې، او دومره نری هم مه جوړوه چې ستا بدن کې ښکاري. یو اصل د لباس سره ډېرې لنډې تنگی نری جامی دانه دی پکار، دا اولنی اصل دی لباس. ولباس التقوى ذلک خیر، د شریعت مطابق جامی هغه غوره دی. نو یو شرعی اصل په کېدارې په جامو کې. دویم علماء ذکر کړی دی په لباس کې د کافرانو فاسقانو مشابهت نه اختیارول. دس جامی به جوړی چې ستاو د کافر په جامو کې پرقی. یو فاسقان فاجران خلق دی، مرداران خلق دی، نو داسې جامې مه جوړوه چې فاسقانو فاجرانو سره د پایې کې مشابهت راشي د کافرانو په شند کې. دا دویم اصل دی د جامو دپاره. دریم علماو لیکلی دی دریم اصل د جامو دپاره دا دی د تکبر، د تفاخر او د اسراف او د تنعم لباس به نه جوړی. دومره ګرانه جوړه دي دغه کړې ده چې خلکو ته بیا وایي چې خبرې دې صادر نه، 30,000 روپۍ باندې مې اخیستې ده، دې صادر نه خبرې دا مې په 1,500 روپۍ باندې اخیستې دی. خبر دا یو خولۍ چې ما اخیستې ده، دا ټوپۍ مې اخیستې ده دغه، نو دا ټوپۍ ما په 50,000 روپۍ باندې اخیستې ده، ما په 50 باندې اخیستې ده، څه چلو شو؟ نو داسې دغه لباس اخیستل د تفاخر، د تکبر او دغسې د تنعم لباس چې په هغې باندې ته په نورو خلکو باندې ځان اوچت وګڼې، ځان پې ښه وګڼې او بل سړی تا ته سپک کاره شي، نو داسې لباس دا د شریعت نه بیا خلاف دی، د دې نه اجتناب کول. څلورم، کم یو انسان دی هغه صاحب مال دی، الله تعالی ول مالداری ورکړی ده، هغه به داسې جامې باغ نه استعمالوي چې پای کې غریب ښکاري، مفلس ښکاري. دا څلورم اصل شو د لباس دپاره. یعنی یو مالدار انسان دی، صاحب مال انسان دی، نو داسې د خیر مارانو جامې بناغوندي، الله ول خواص ورکړی دی. تاسو ته مخکې ما هغه حدیث ویلو، هغه یو صحابي و زړې زړې جامې اغوستې وې، نبی رسول الله ته تراشه دی خو مړه ته ما ته خبر وکړه سر سره روپۍ مې پشته کې نشته، هغه ته دومره مې پلانې جوړ کړي، دا دی کور کې را سره دومره دي، وې د الله بنده، د الله د نعمت اثرات دی، بتاوه نه ښکاره شي، ځان لخی ورته جامې واخله، ځان له پیزار واخله، ځان دې څه خیر مار جوړ کړی دی. نو په لباس کې څلورم اصل دا دی چې الله د مال در کړی دی، نو د خپل وس مطابق ځان له جامې جوړول بیخي د خیر مارانو جامې به ځان له نه غوندي چې په ډیرانونو کې ځان در غونډې او هغه ځان نه راتاوه، هېداسې به هم نه کې، دا شریعت نه مخالف دی. پنځم اصل د خپل استطاعت نه زیات قیمت ولا جامع جوړول، د دې اهتمام نه کول. پنځم ده ستا استطاعت دی نشته، طاقت دی نشته، نو د خپل مالی استطاعت نه زیات قیمت ولا جامع جوړول یا زیات جامع جوړول دا هم نری پکا. بچ څومره خپل وسته ګوره، هغه خلک په پښتو کې لنډه خبره کوي، وای د خپل صادر مطابق پی غزاوه کنه که خبره ده. بس که په کال کې دوه جوړې وسو هغه ځان نه جوړې کا، کدرې جوړې وستې واغه جوړې کا، یو جوړه په وړي کې جوړه او بل په جمی کې جوړه، دا کا ښه. نو طاقت دشتره الله تعالی د مال درکړې دي، نو زر روپو جوړه واخله، د زر وستې دي، د دې طاقت دینشتره د 500 واغه جوړه کا خیر دي، طاقت د الله خزيات درکړې دي، نو 2000 واغه جوړه کا، خو فخر په مکه مخکې چې مونږ ویلی چې هغه بنه کوي، نو هغه د فخر او د تکبر لپاره بنه کوي. نو نور قیمتي جامع غوستل له شرعاً جواز لري. دا شو پنځم اصل. شپږم اصل، شپږم اصل په جامو کې دا دی چې جامه به جامه ده، پاجامه ده، لنګ دی یا پرتوګ دی، په هغې کې به پړکي نه پټئ. ولباس التقوى ذلک خیر، داسې جامې چې په هغې کې به پړکي او په هغې کې نه پټئ، ځکه د الله پیغمبر وایي چې په کومو جامو کې پړکي پټ شي نو دا په قیامت کې په جهنم کې وایي، دا په جهنم کې به داسې وي. ګیټۍ ورته وایي، خنګرې ورته بعضې خلک وایي، او بعضې ورته پړکي وایي، موږ ته عام پړکي وایي، نو دا پړکي به نه پټئ. او حدیث کې راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لنګ د نبی علیہ السلام په جامه، د نبی علیہ السلام پر توک چې الہ انصاف ساقی هي، او صحابه کرام هم دغه سی وګوري، په دې پندای کې بیا رسې دا پیړ ځګ دا پیړ زیرا زیدا خټکی غوند کې پکې پیدا کیږي ته د قزې پورې بیا د دین لاندې چې په کمزې کې بس دا جواز لري دا صحیح دی خور د غزې پورې چې ته دا پینسی پورته کولې شي پړکی او پکې نه پټې وم اصل وم اصل دا چې ناری نو د پاره د ریخمو جامع غسل حرام دی ناری نه به د ریخمو جامع چې نه استعمالی دا حرام دی ولا ناری نه اتم اصل نارینه بعد زنانه سره او زنانه بعد نارینه سره مشابهت نه کوي په جامو کې نارینه بر زنانه سره او زنانه بعد نارینه سره مشابهت په جامو کې نه کوي دا اتم اصل له نهم اصل علما لیکلي دي پاکی جامی استعمالول پاکی جامی استعمالول دا سینه چې ټول عمر دی ګندا خیرن یو ښه جامی اغوستي دا به هم نه کوي بل اصل دا دی دا نارینه د پاره دا نارینه د پاره پاکی صفا جامې او دې سره سره دا وای بهترین لباس سره په لباسونو کې سپین لباس دی سپین لباس سره دا بهترین لباس دی او دا غي محدثین وجه ذکر کړی دا که اوس پوره وضاحت ته کوم نو وخت پکې ډیر لګي خو دا سپین لباس په دې باندې خیره زرخ کاری نو انسان به زر بدلی او کله چې دا خړچه کې جامې نو یار په دې جمی کې به واغوندم په خیر کې به وباسم جمی او پکې تیر کم بس خبره وخلاص شي نو شریعت خو مطالبه کوي ستانه چې ته پاک سوتره اوسېګ سپین جامې پاغي باندې داغ په درې ورځې کې ښکاری نو ته به بدلی خمخه او دا خړې چې ری چې دسې پاترې کړي د خیر نومه خلک نه بدلوي اسې به ښکاری نه خیری لسم اصل لجامو د پاره دا دی خالص سر لباس د نارینه د پاره دا جائز نه سر لباس ها هغه لباس چې پاغي کې سری کرخي یا څادر دی نو دغه به استعمالول شي بيخي سر لباس دا ده نارینه او د پاره د شرعن صحیح نه ده ها که اسی کرخی په کراغلی لګی لګی یا سی سورچکه نو هغه بیا جواز لري هغه شرعن جواز تری دا نور تفصیل که ګوري مردوم کی لباس اور بالو کی شرع حیثیت شرع احکامات درې په نوم باندې کتاب ده هغه دا پوره وضاحت ذکر کړی ده الله تعالی دې زمونږ او تاسو لباسونه زمونږ او تاسو ټوله زندگی در شریعت مطابق جوړ کړي دا آیه ورو نو په کاردار چې دا په عمل کې راولو کور کې مزنانه دي کور کې چې خویندلونه دي نو دا غیر جامو پوره لحاظ کو پاملرنه وکو خو به چیرته را جامې څنګه غستری دا خډيري تنګي دي دا لري ولې د سټوري کړی دي اولاد دې زامن دي یغې تم د سیوایا یاره بچیا دا خدای جامې جوړی کړی دي خود سی وکچي دا خالص ته کافر وبښند کې لواسته په دا کړی د سیمکا وکنه دا مونږ مسلمانان یو په نربای باندې په صحیح طریقه ونی غپو یک او کله چې جامع اولاد له اخلي زنانه ولې اخلي نو په خپل او تو اخلي کنه په داس طریقه باندې واخلي چې هغه په شریعت کې جواز لري او د شریعت د اصول سره مطابق کله بیا هم ناروا او کله په خپل داس جامع غوسري چې شریعت نه خلاف دي نو د وور د منځ په ولا وایسته دي بیا به داس نه کوي کنه یو ځل ته وسو دا او توې جامع دي کړی دي مار ته ویل چې داس مکه وتا وکړلی وایسو دا وتی بیا ونه کوي داس یا بنی ادم ا ای اولاد د ادم علی السلام قد انزلنا علیکم یقیناً پیدا کړی دی مونږ ستاسو د پاره لباس انجامه یواری سواتی کوم چې په پټۍ عورتونه ستاسو وریشه او دا خایس دی و لباس التقوا ذلک خیر او جامه د پرهیزګاری یعنی هغه جامه چې شریعت سره برابر ده ذلک خیر د غوره ده یا لباس التقوا هغه نیک اعمال چې د تقوا او د پرهیزګاری اعمال ذلک خیر د غوره دي ذلک من آیات الله ذلک د جامه من آیات الله دا دی د نعمتونو د الله تعالی نه دې کې آیات نمبر 3 شری د جامع لباس نعمت الله تعالی ذکر کړي اسنه چې دې کې د سیمانا کوي چې ذالک من آیات الله دا جامع د الله تعالی آیاتونه دي د الله آیاتونه دي دې کې آیات په معنا دا په معنا د نعمت سره دي د جامع چې د نعمتونو د الله تعالی دي لعلهم یذکرون دیر پاره چې د خلق نصیحت واخلي د الله د نعمتونو ځان تر آیات کو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کا یا بنی آدم اوس دا دویم خطاب الله تعالی ذکر کړي او په دې خطاب کې مقصد څه دی یعنی د شیطان تابعداری م کوي په تحلیل او په تحریم کې یا بنی آدم ای اولاد د آدم علی السلام لا یبتننکم الشیطان او دوک دین کی تاسو سره شیطان تفسیر سمرقندی معنا کړی دا لا یذلنکم گمراه دین کی تاسو سره شیطان کما اخرج اباویکم لکه سرنګ چی را وستلی او اباوی کوم مور او پلار ساسو من الجنت ری جنتنا ینجو عنهما وستلی وی د غدوانو نه لباسهما جامی دغی یعنی دای سبب جوړ شوی دته خو نه وستلی خو دا وت سبب جوړ شوی دای سبب خو ځکه چی دو ته قسم کړی وې وای خړی مړه اسم نشتره هغه ورینه چې خوراک وکنو الله تعالی چیرې دغه مصیبت په الله تعالی راوست یان جو وستلې وی یعنی دغه جامو سبب د شیطان جوړ شوی لیوریهما دیر پاره ښکار کی هغه هر یو هغه دوانو ته وسه تسنیه چې په مقابله تسنیه کې راشي تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کی هغه ترجمه ورته کوم نو آسانه بشیر ده لیوریهما دیر پاره چی ښکار کی هر یو د دې دوانو ته ځان لزان لسواتهما ځان لزان له وجودونه دغه د هر یو وجود ځان ته ځان تخکار شوی ده انه یراکم یقینا د شیطان یراکم یعنی تاسو هوا دی او قبیله قبیله ده دا دلیل لپاره دی باندې چې شیطان اولاد مشته دی د ابلیس اولاد مشته دی په دې کې توالد او توانوت ته تناسل چره داشته دی مخکې مرته دی کې خبر کړو په سورۃ البقره کې او هغه کې مرته بیا هغه حواله ملوي ډیر خلک دا سوي وي ابلیس چې د ملائکو استادو نال تک مرته ویل قاتل الله اقواما یزعمون ان ابلیس من الملائکه الله تعالی دی غ انسانان تبا کی هغه چې ابلیس تا د ملائکه نه دی دا دغه د جنس نه دی الله دې سي خلق تبا کی حواله او تفسیر مینه تل کی پورا ویل نو په ملائکه کی توالد تناسل نشته ری او بده کی چې قبیله او اولاد وغیره داشته دي نو معلوم شول چې ابلیس تا د ملائکه د جنس نه دی دا دغه د جنس نه دی دا کوم ملائکه خو اولاد مولاد نشته ری کنه او دې کی الله وی انه یراکم یقینا دی یینی هوا دا ابلیس تاسو یینی او قبیله او د اولادم تاسو یینی من حيث لا ترونهم پداسي طریقه باندې جتا سنوي نه يغي در پخپل شکل باندې کدا ټکم بکې ونه وای پخپل شکل باندې کړه نو تاسو لري قسم دومره اعتراضونه منمنو شي چې بیا وته راټینګ به هم نه کوي د دې کې الله تعالی وایي چې من حيث لا ترونهم تاسو دا ابلیس شری او د دې د اولاد تاسو اني خلیکین تاسو نه نه یا تاسو نه نه ولی ابو هريره رضی الله تعالی عنه په حدیث بخاری کې مخکې راغلی په آیت الکرسی په دغه کې تفسیر کې مرته ویلو هغه چې شیطان نیولیو نیولې نه ولی او دلته ډیر خلک چره دا وای ما پلانې چره پلانې دې کې ما پیرې ولیدا او پلانې عامل لاله مو پیرې تی وست نبی له سلام ته ولی پیریان نو حاضر شوی الله وی تاسو یې نه یا نو دا خو لیدل شوی دی نیولې دې پکې خلکو تاسو لیدل وای نو تاسو دې کې تاسو ته ما خبر او کله من حيث لا ترونهم تاسو نوی نه یغی لره په خپل شکل اصلي باندې په اصلي شکل باندې نوی نه او هغه چې کله خپل شکل بدل کین بیا لیدل کیږي نو دا کم چلی دل شوی دا خپل شکل باندې دل شوی سید نو شیطان له الله تعالی پیریان له الله تعالی دغه طاقت او وسور کړی دی خپل شکل بدلی کله د سپی په شکل باندې دی کله د انسان په شکل باندې دی دغه صحابي واقعا مرته ویلی او پیریانو پیراغه نبی علیہ السلام ته د سپی په شکل باندې پیر راويست ویلا سیدا سیول کړه سپی په شاندګي نو لږه راويستلې او ته دل کوی لا ترونه هم تاسو نه نه نو تاسو ما جواب دغه یو کسینه کتا سو اجدا چا ویل دي فتح البيان په مقاصد القلقا في مسا في مقاصد القران په نوم باندې یو تفسیر دي اغلی کړی دي لا ترونهم اذا كانوا على صور الاصليه على صورهم الاصليه کله چې دا په خپل اصلي صورت باندې نن لیدل کېږي فتح البيان په مقاصد القران په نوم باندې تفسیر دي غیب کې دا ټکی لیکل لفي او اذا كانوا على صورهم الاصليه اما اذا تصوروا في غيرها فترونهم كما وقع كثيرا کله چې خپل شکل بدل کین نو بیا لیدل کیږي او دا سې یو واقعي د ډیر شې دي سې واقعیت په صحیح حدیث کې دا ثابت دي چې لیدل شوی دي دغه سې دغه لیکل دي که تاسو بیا خپله تفصیل غواړئ نو دا لیکل دي التسهيل لعلوم التنزيل د ابن جوزي اغه دا ذکر کړی دا وای ان الجن لا يرون وقد جاءت في رؤيتهم احاديث صحيحه وې دې قران کې راغلل چې پیریان او شیطانان نه لیدل کېږي او د دې په اړه کې خو صحیح احادیث راغلي دي نو څه وې سر سکو نو یې پتوحمل الايه على الاكثر وې دا چې اکثری نه لیدل کېږي عموما نه لیدل کېږي او یې پاتې شو جمعا بینها وبین الاحاديث د څه به وې چې لا ترونهم تاسو نه وینئ یغی لره عمومي تور باندې عمومي تور باندې خو نه لیدل کېږي مونږ چې هغه څنګه یيني نو د سی عمومي مونږ غنینو لکه اوس خود سینه چې مونږ ګرځو په هر ځای کې مونږ له پیریان مخې له راځي ها مونږ چې دی هغه عمومي ني بس مونږ چې څومره انسانانو مونږ هغه یيني خو په هغه مقدار کې مونږ غنه شولې دله دغه تسهیل د ابن جوزي التسهيل لعلوم التنزيل هغه د ذکر کړی او یا په اصلي شکل باندې نو بیا دغه اعتراض ناراضي فتح البيان في مقاصد القران د حوالی ځن سره ولیکي بیا په ځان کړوي تفسیرونه وګوري ګوري په سونو تفسیرونه دي کم یو په څیر ګوري مارته حواله ویلله خبره چره آسان شول او بیا چره تفسیر خازینه او نور مفسرینو ډیری خبرې په دې کې ذکر کړی دي وی دا پیریان منگا ولی نشولی دلے اللہ تعالی دا دی انسان پر استرگو کی اغا ادراک نرے پیدا کردے چا اغی بانی دا ولی دلے شی زکر دا اغی جسم چرے دا اغی اجسام اجسامی کسیفہ دی دا سی بدلون اللہ تعالی دا اغی پیدا کردے دیش دا انسان پر استرگو کی دمر طاقت اللہ نرے خود چا اغا را گیر کی اغوینی او اغو پر استرگو کی اللہ تعالی اغا ادراک و اغا طاقت پیدا کردے چا اغا انسانان وینی بس دا اللہ کارونه دینو چی دا اللہ کارونه دی خو بس سیدن هم پیسه کونو من حیث لا ترونهم من حیث بداس طریق بانی لا ترونهم چی نوی نیتاسو اغی در عموما اکثری طور باننی یا من حیث لا ترونهم چی نی نیتاسو اغی در پاسلی شکل باننی این ناجعلن شیاطین یقینن جوڑ کردی منگ شیطانان اولیاء دوستان دوستان د تابیداری للذین دا کسان دا پرلای بینن چی اغا پی ایمان نداری پر اللہ تعالی باننی سوک چی بی ایمانی نو داغی دوستان شیطانانی بی ایمانا او شیطانان دا دیو بل دوستان دی و اضافه علو پاحشتن کلچی وکی دیو بدکان قالو ندیو وجدنا آعلیها آبائنا منظر دی مون پاغیبانی مشران خپل و اضافه علو پاحشتن پاحشا هر حقا کارتوی چی اغا دینم بدگنی او دغسی داغیم بدگنی عقلیم بدگنی پا دیده که دا دو دا ذکر کی گی دلائل دا باطل و خلقو دا باطل پرستو دو دلائل اللہ تعالی پر آیت کی ذکر کردی دی او پا غیبانی اللہ تعالی رد کردی دی پا دو دلائل دا غیبان دی یو داره چی دا غا مشرکانو مبصرینو لکلی دی پا دی آیت کی وی مشرکین عرب با تواب دا بیت اللہ نکو پا بربند ماننی پا بربند ماننی بی تواب کو وی دی جامو کی منگا تواب زکن نکو چی پا دی که من گناہو نکردی دی ندی که تواب منگا نکو او بیا زالک غیرتیان خو غیرت دا که او چې وی دا شپې به زنانه چې تواب کوي او د ورځې به نارینه کوي ابو جهل ملک سے پیدا دغه لګولې دا پابندی وي دا به قانوني د شپې به نارینه نور نږدې کیږي او د ورځې به ښځې ناراضي او نن سوا د مسلمانانو بازارونه وي ښځې مراضي او نارینه مراضي یا خو لا بیت الله نه توافونه کول دا چلو کې بازارونو کې کم به حیا نن سوا تاسو وګورئ نو دغه مسلمانان چې ځان ته وینو په غیرت کې دا د دا ابو جهل نم دا بی غیرت دی دا د وسان دی چې د خپل خزی بازارون ته لیږي بس چې څه خو خې د سار وزي او د ماخام راځي ابو جهل دا پابندی لګولی د شپې وچره خزی تواب کوي د ورځې وچره سړی کوي او یو لاس په مخ ته خو دا ویو شاته خو دا صرف په عورت باندې ودی خو دی او دی به دا خبره وکوله وې زمونږ مشرانو دا کار کاو او دویم به دا خبره کوله چې الله تعالی مونږ ته دې امر کړی دی الله راته رسول چې دا سې کوي الله په دې باندې رات کوي تبا و برباد شه لر ته کوم ځکه ویل دي چې داس کار کوي و اذا فعلوا فاحشه کله چې وکي دی یو بد کار یعنی تواب کوي په بربند باندې د بیت الله نو قالو دی وی وجدنا علیها ابانا مندر دي مونږ په دی باندې خپل مشران نو فقط دینا بهم تفسیر جلالین لیکري دي مونږ خپل مشران او اتباع کړی دا تابع دریم کړی دا دویم دلیل دی والله امرنا بهذا او الله تعالی مونږ ته دی حکم کړی دی په الله باندې به دروغ ور الله تعالی په سرت کوي قل ورتوا يا پیغمبر ان الله لا يأمر بالفحشاء استاسو بده لغړه باندې ثواب کول چې دا خو فحشاء به حیاي ده او الله تعالی حکم نه کوي په بد کار باندې په به حیاي باندې الله تعالی نه دراجي چرته په الله حکم نه کړي بلکې مخ کې تاسو ما حدیث ته بخاری او مسلم وای الله تعالی د ټولو نه زیات غیرتی دي نو الله تعالی په واحش چې حرام کړی دي الله تعالی هر قسم به حیاي حرام کړی ده ځکه د الله نه بل څه غیرتی نشته الله خو ډیر غیرتی ذات دی تاسو دا وای چې په بربند باندې تواب کوي او وای چې الله را ویل دي الله تعالی د شکار نه کوي دویم رد په الله تعالی کوي اتقولون علی الله جوړوي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې تاسو په غیب باندې نه پويږئ تاسو په غیب باندې علم نه لرئ د دې معنی د سره یعنی تاسو د قران او د حدیث علم نه لرئ تاسو ته الله تعالی دا ویلي تاسو هغه ته نسبت کوي الله تعالی ته اوس دریم جواب الله تعالی ذکر کوي قل امر ربي بالقسط تو وای چې حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف باندې قسطن په عربی کې ویل کیږي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی قسطن په عربی کې ویل کیږي برخه ته کله چې حقدار ته دغه برخه ورکړل شي دی ته ویل کیږي قسط نو د الله تعالی برخه صد د الله تعالی توحید منل د پیغمبر برخه صد د الله تعالی د پیغمبر اطاعت کول زمونږ برخه صد چې مونږ دا کار وکړو الله تعالی مونږ ته جنت راکړي دې ته قسط ویل کیږي قسطون څه ته ویل کیږي برخه ته هر چاته چې داغي برخه ملاو کړلی شي ورکړلی شي حقدار ته نو مونږ دا پلانې سره چې مقصد دی الله تعالی حکم کړی دی په قسط باندې قسط دا دی چې د الله تعالی حق الله تعالی ته ورکا د پیغمبر حق هغه ته ورکا نو خپل حق ته وغواړي چې هغه جنت دی قسطون دې ته ویل کیږي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر کړی کله توه پیغمبر امر ربی حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف باندې، یعنی هر یو چاته دی دغه برخه ورکړي شي الله تعالی په جنت درکې. واقیم وجوهکم عند کل مسجد، او برابر کوي مخونه خپل عند کل مسجد په خوا د عین په وخت د هر سجده کې الله تعالی ته مخونه د برابر کوي. یعنی دو معنی دي ځان په دې باندې پوهی کوي، دوانا یو معنی چې کړی د تفسیر ماوردی معنی کړی دی عند کل مسجد، د مسجد د مراد چې سجده کول دي، سجده کول دي نو معنی دا وکي واقیم وجوهکم برابر کوي خپل مخونه عند کل مسجد په وخت د هر سجده کې. دې یک په عبارت کې تقدیر دی لله تعالی، تفسیر ماوردی د سې عبارت ذکر کړی دی اجعلوا سجودکم خالصا لله تعالی، خپل سجده چې خالص کړئ د الله تعالی لپاره، خپل سجده خالص کړئ د الله تعالی لپاره دون ما سواه من الاوثان، بوتانو ته سجده مکوي یو معنی دا ورته دا تفسیر ماوردی دغه معنی کړی دی. دوی معنی د مسجد د مراد چې جمعات تی مراد دی، زید منز کولو تی مراد دی، نو بیا معنی دا شولا دا معنی کری دا ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی دا معنی کری دا اس پا وقشی دی بلی معنی تا واقیم وجوہکم او برابر کئی مخون اخپل عند کل مسجدین پا وقت دا ہر مانزہ کی کم طرف تے برابر کئی قبلی طرف تا کعبی طرف تا کل چی منز کوئی پا ہر زی کے جی کوئی نو کعبی طرف تا مخ برابر کئی دا معنی کری دا تفسیر تبری عبارت ہے دسیدے اذا صلیتم فاستقبل الكعبه، اذا صلیتم فاستقبل الكعبه کله جتا سمونس کوین کعبه طرف ته مخ کیا کعبه طرف ته مخ کی ودعوه دعا وڑے د الله تعالی نه مخلصین له الدین خالص خالص کون کی الله تعالی لپاره د بلنی خالص کون کی سمانه ده تفسیر جلالین مخلصین له الدین من الشرک الله تعالی تخپل چغی چری خاص کی د الله تعالی سره شرک مکوئی په دعاګان غختلو کی کما بدأکم لگا سرنگی چی پیدا کلی تاسو اول زل تعودون نو دوباره با ورو گرزی اللہ تعالی تا دا شولا بعث بعد الموت دا دا ذکر کی گی دلیل دا پارا دا اثبات بعد الموت سنگ چی اللہ تعالی اول پیدا کلی نو دا غسی اللہ تعالی بم دوباره پیدا کی اول انسان سنگ پیدا شوی دی اغمی یو لس دلو خودم گوی لیکن حفاتن عراتن غرلا انسان پیدا دی ناسونتا بربند دی خپیب لخپی دی نو الله وسنګ چې پیدا شوی یی دغه سی الله تعالی ته دوباره ورو ګرځي قیامت کې الله تعالی صدق شور پاسې فریقن هدا یو ډلې ته الله تعالی هدایت کړی دی او فریقن حق علیه زلاله او بل ډله پر شوی د پاغي باندې گمراهی بل ډله چې ثابت شوی د پاغي باندې گمراهی یعنی په گمراهی باندې چې هغه ثابت قدم دی مضبوط دی پاغي باندې انهم متخذو شیاطین یقینا دی نو ولید شیطانان اولیاء دوستان د تابعداري من دون الله سوا د الله تعالی نه ويحسبون وغمان کړي او انهم مهتدون چې یقینا دی ولار مندون کړي کما ډله چې هغه گمراه ده کما ډله گمراه ده هغه ډله چې هغه شیطان په دوستي باندې په دوستانی باندې نیولې ده نو الله تعالی وی دا الله تعالی نه جعل او دوستانه د شیطان سره شروع کله ويحسبون انهم مهتدون او دی گمان کوي چې مونږ به مونږ په هدایت باندې هر یو مشرک سره هر یو بيدینه سره هغه بيدینی کوي او ځان ته جنتی وایي دی مشرکانو چې دی وبزان ته د سویل چوي مونږ خو د ابراهیم علی السلام په ملت باندې مونږ جنت ته ځو هر یو سړی خپل غلطی ته غلطی نه وای هر یو مشرک هغه خپل شرک ته شرک نه وای ويحسبون انهم مهتدون بس دی وړاندې شوی بلکې ډیر خلک دا سری چې هغه خپل گمراهی ته هغه سوی ثواب وته وای جمهوریت کیا وای دی باندې دین راولم اوس هغه ته هغه جمهوریت دومره خیسته شوی چې د الله قانون او نظام هر څه به پریخي دی ويحسبون انهم مهتدون بس هر یو انسان دغه سره یا بنی آدم اے بنی آدمانو دا دریم خطاب دے پدې کې مراد دې په شرک په علی باندې دا هر مانځ په وخت کې او دا وسی په هر جماعت کې چې کله تاسو منس کوي نو جامی استعمالوي جامی استعمالوي مخکې خو ویل کنه چې مشرکانو با کله چې تواب به کاو نو تواب په وخت کې به جامې نه استعمالولې په بربند باندې به تواب کو الله تعالی پیرت کیا یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیه السلام خذو زینتکم ونی سه ډول سنگار ستاسو یعنی دا جامې چې ری داس تاسو لپاره خالص دی دا ډول سنگار دی ونی سه دغه وای غندې استعمال کړي عند کل مسجد په وخت د هر مانځ کې یا په خوا د هر جماعت کې کاغه مسجد نبوي دی کاغه حرم دی کعبه دا قبل جماعت دی نو بده کې جامع استعمال کړي مفسرین لیکلی دی دا آیات دلیل دی پدی باندې چې په وخت د مانزه کې عورت پټول دا فرض دی، عورت پټول لسی دا فرض دی. الله تعالی جامع استعمال کوي، عند کل مسجد یتی مراد منز کول دی، په وخت د سیدی کولو کې یا په خوا د هر جماعت کې کاغه کعبه دا کدا حرم دی او غیر حرم دی، خو جامع استعمالوي. مفسرین یو دقیقه نقطه دی کړي کړي د ډیره بهترینه نقطه وې دی چې چیرې زینت کومه ته ویل شوې دی، زینت کوم لپز استعمال شوې دی، نو عورت پټول د خو پرز دی، خود دین علاوه نور جامع استعمالول اغه ته به اشاره شوې ده، په دې لپز د زینت کې اغه ته اشاره شوې ده، صرف دن دی ول چې خپل عورت پټ کوي، بلکې زینت کومه ویل دی اغه جامه استعمال کوي چې اغه کې تاسو خوښته کاری، لکه مثلا په مانځ باندې ولاړې نو خېټه دی پټه کام لا دی پټه کا دغه سي سرتور سرم مکیګه زینت کوم، زینت دار چې ځان په صحیح طریقه باندې ته برابر ک زینت کوم کی دی زینت لپس د ډېر لپاره استعمال شوی دی، چې یوازي صرف عورت دی پټکړی دی وسړی مونږ کوي نو خلک به تاسو وایځه تاسو وای دا خو زینت بیا نه دی کنه، نو خذو زینت کوم د مانځ په وخت کې هغه شی استعمال کړي چې ته په خیسخ کاری خلکو ته بس خاپ خی جامع او تواغنده خذو زینت کوم د دیو جنا پوکاو هغه یو مسله ذکر کړی ده، هغه مسله ورته زویمه حواله به هم ته هم ځان سره ولي کوي، داسې جامع استعمالول په مانزه کې منچره په داسې جامو کې کول چې انسان پاغي باندې بدکاری ځان ته به بدکاری اجتماع ته به نشي تللی، بازار ته به نشي تللی، غم خاده له به نشي ورتللی، عام د کارو کسب جامع دي، عام د کارو کسب جامع دي، په داسې کې په داسې جامو کې منز کول چې دا مکروه دي، دا مکروه دي. تغلی کړی دی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وای هغه جامع به ما یلبسوه فی بیته، عام خلق دا سری چې د کار جامع ځان لی وې دا مې د کار جامع دی، د دیړای مزدوری جامع دی، پغه کې من مکوه کوه دې کا جواز لري خو مکروه دی، د سینه کې بیخی کیږي نه کیږي چې عورت دی پټی نو کیږي خو لیکن کراهت لري مکروه دی، یا باج خلق دا سری چې داغه د شپې د بدلولو ځان له جامع د شپې ر بدلولو، نو داسې جامع چې صرف د شپې خلک غوندې د ورځې نه غوندې پاغې کې مونږ کول دا مکروه دي. او ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وی ولا یذهب به الی الکابر، هغه جامع چې پاغې باندې سړی د مشرانو خوا ته نشي ورتللی، و یار مشرانو خواله ورځم مړه دي کې نشم ورتللی شرمېږم، نو چې د مشر خواله پې نشي ورتللی او الله تعالی ته پې ودرېږي نو دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده. داسې جامو کې مونږ کول دا کراهت لري، دا مکروه دي. ها مونږ پې جواز لري ځان په مسلې باندې پوه کوي. ښه یو ځای کې مونږه مسله ویلې وه، بیا یو ځای ته لاړم، یو کس را دغه مسلې ته پوس وکړه. دلته کې یو سړی دی، هغه وایي چې مولوی صاحب دا ویلي دي په افم باندې چې په سنتو کې سجده صحوه نشته دی، په سنتو کې سجده صحوه نشته دی، او په فرضو کې چې سجده صحوه په فرضو کې او په سنتو کې سجده صحوه نشته دی، په واجبو کې سجده صحوه ده. ودا ډیر شي خلکو ته ویلي چیرې دا خو ناشنا مسله واورېدله، ما ډیر سوچ فکر وکړ چې دا مسله خو ما خو نه ده ویلي، ولې دا مسله خطا ده. خو دا سړی د کومې مسلې باندې نه دی پوه شوی چې دته دا مسله اغېستې ده، دا مسله دې معلومه کړې ده، دا د کوم ځای نه ده معلومه کړې ده، ما خو مسله بله ویلي خو ده د کوم ځای نه دا مسله راواخیسته، داسې بیا خروانې بیخي دروغ هم نه ویلي. هغه سړی ویل دا سړی شته رم ته پوسو کو زه ویل لږ صبر ته وکړه. سړی ته آواز وکړ ته دې خورا شوی غو مولي شوی درغلې تا غو مسله وای چې د څنګه ویلې ده. سړی خلک دغه شو به سور شو خو د سی ویل چې یاره وې کې دې شي ما به د سی بل شند کې اوریدلې خو ما خو ما دې الله بنده دې سم کاو کنه تا بل شند کې اوریدل نو ما خبر شند کې نه دا ویلې تا ته کنه وری ته په ما باندې دروغ وېته وې ما یاره د سی لګوند کې واوریدل خو دې سی وتا یو سټه کې وای نو خو سوچ مې کاو کاو کاو ډیر ټیم چې وکي تیر شو بیا پسې ورلم په هغه سړی پسې ما الله شه مسله مې ته داسې ویلې ده. نو مسله هغه ما داسې ویلې وه چې ګوره د فقهاو یو قاعده ذکر کړې ده چې په دې مانځه کې د چا نه کما فعال پاتې شي یا زیادت وکړي په کومو باندې سجده صحوه شته دی او په کومو باندې نشته دی، که دغه ارکان په فرض مانځه کې وي، که دا په سنت وي، که دا په نفلو کې وي، که دا په تراوو کې وي، که دا په هر څه کې وي، نو په فرض چې د چا نه پاتې شول نو په دې کې سجده صحوه نشته دی، دې معنی داره چې په دا په سجده صحوه باندې نه راګرځي خو مونځ بیخي ونه شو، یا د چانه چې سنت طریقه په مانځه کې پاتې شولن په دی باندې سجده صحوه نه لازمیږي خو لیکن مونځ نیمګړی د ثواب کم شو، ثواب کم شو. او سبحان ربی العظیم دے مثال پر رکوع کی دی ویل سنت دی دی دعا وستر سنت دی دا چا ونه ویلل نو سید سوه پینشته دے خمون دے کی صحیح دا یا چا دا د چانه یو سجده پاتیشوله نو ودا اوس د سینې شي کوله چې سجده سوه او کیو د مون پدی بند راو ګرځي مون زیونه شونه ما د سی ویلو چی یعنی کړه چانه سنت طریقه په مانزه کې پاتیشوله نو مون دې بیا کیږي سجده سوه په لازم نه ده ها کړه چانه واجب پاتیشوله واجب تی پاتیشوی لکه درې رکعات سلور رکعات مون دې مثال په تور باندې اوله قاعده تی پاتیشنو اوله قاعده واجب ده اوس په د باندې سجده سوه لازم ده مون به وشي برابر بشي یا په مون کې زیادت وکي یا کمی وکي په مانزه کې چې د جنس تمانځ نه ای لکه مثلا درې سجدې دی وکړلې نو دا سجده د منځ د جنس نه دا خو زیادت دی وکړه درې دی وکړلې و سجده سهو چې وکړه منځ کیږي نو ما دا مسله ویلې واغه ته بل یو څه جوړ کړی او چې مولوی سی ویلې په سنتو کې هم دغه نشته سجده سهو نو هغه دغه د سنت دی دا نور سنت اغستیو لکه څوک چې مسپخین سنت کوي یا ماخام کوي یا مسوتن کوي هغه دا سنت اغستیو چې کبدې کې څوک خطا شون بده کې سجده سهو نشته ربدې کې چې هر بار باندې وای نو وای دی خیر دی او کچا پرزو کې څو خطا شو پغې کوم سجده سهو نشته نو پرزو کې سجده سهو نشته ما خود سی ول چر چانه پرز پاتې شي دا په سجده سهو باندې نه راګرځي لکه بیا به مونږ د دواره کې هغه ته دغه مطلب اغسته نو تاسو ته ما ویل چې په زړو جامو کې مون نه کیږي هغه جامې چې معنا دا چې بده کې مون مکروه ده مون پکیږي خو لیکن کراهت لري کراهت لري الله ته به سړی ودریږي دا بده خبره ده سړی په خنخ کاری پښتو کې بده معنا ده ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دغه مسئلہ ذکر کړی ده دا بل مسئلہ هم د تویم دغه سی فقهای کرام لیکلی دي وای و صلات حاصرا ایکاش پن راسه لتکاسل یو سړی د بسر تور سر باندې مونږ کې د سستۍ د وجه نه دا کراهت لري دا مکروه دی وس دا فقها لیکلی دي دغه دی کې الله تعالی ویل زینتکم تاسو چیرې مانځه ته ودرې ګنو خپل خاص برابر کړي خاص دار سړی په سرم پټکی دا وکی او بهتر دار سړی پټکی وای کنه نو بیا خو سر پټول کو وکړ دي کنه دا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دغه لیکلی دی ها یو سړی دی دا مسله په قهاو لیکلی دی سر تور سر دی د الله تعالی د ودریګی د عاجزی د وجنه ځن لکور کی مونږ کې ولاړی وس کله الله تعالی ته به سر تور سر باندې ودریګی الله تعالی د ډیر عاجزی د وجنه ته دا سر مې تم خالی کړی دی زه نو دا بیا جواز لري احسن پتاوه کی مفتی رشید احمد صاحب دریم جز کې دا مسله لیکلی دی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ او دغه سی الموصوت الفقهی کې دا مسله ذکر شوی ده یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام خبر نن بل طرف ته زیما ته بیا وای چې درس کو دسی مسلو ته بډیر نه ځکن یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام خذو زینتکم و نسی تاسو زینت خپل خایس خپل عند کل مسجد په وخت د هر مانځ کې نو خایس زن چره خایسته که یعنی اغا جامعه واغونده یه تاسوب که خایسته خکاره یا عنده کل مسجد نم پخواه ده هر جماعت که و کلو و شربو خوراک که و اسکاک که وی کلو و شربو خوراک که و اسکاک که وی انه لا يحب ولا تسرفو خلیکی نا ده حد نا تیر و تل پا که مکه وی انه لا يحب المسرفین یقینا الله تعالی مینه نکی ده اسراف که اونکو سره د حدود شرعیونه د تجاوز کوونکو سره الله تعالی مین نه کوي د حدود شرعیونه چې د تجاوز کوي الله تعالی دغه سره مین نه کوي د دې کې د یو مسره وز د کوي کلو وشربو خوراک کوي اسکا کوي ولا تسرفو او اسراف بنه کوي د اسراف یو خدای چې کلو وشربو کې د امر راغلی دی نو دومره چیرې خوراک کول چې انسان پر هلاکت نه بچي انسان پر هلاکت نه بچي دا فرض دی دومره خوراک کول چې انسان پر مرگ نه بچي دا سری دا فرض دی یو سړی و چې زه خوراک نه کوم پرې چې مړ شمه دا خودکشي وکړه دا پرې باندې ګناهګاریږي دا چیرې نافرمان نه ده الله تعالی دویمه دومره خوراک کول دویمه درجه د خوراک یو چیرې فرضي خوراک شون فرضي خوراک دا فرض دی دویمه درجه دار چې بیخی یوان وړی هم نه چې بیا مونږ نشي کولی ودرېدلی نشي و یار دومره وږی هم چې والله که ودرېږم ودرېدی نه شم نو لږ پسې ورزیاته که پرز خوراک خو دومره دی چې ساده پکې شته دی دا پرز دی راباندې بیا دومره چې دی ډېره ډوډۍ وخوره چې د الله تعالی احکامات پرې ادا کولی شي الله تعالی احکامات پرې ادا کولی شي مونځ خو کولی شي که نه دومره ډوډۍ دا چې دی دویمه درجه ده بیا چې په ده باندې روژه نیول آسان شي دغسې مونځ کول په دې باندې آسان شي او دریم قسم چې دی هغه مباح دی لږ پسې ښه ورخوږ شه تر دې پورې چې ځان موړ کې په معاشره کې موړوالی هر یو سړی پیژني چې موړوالی څه ته ویلی کېږي نو د موړوالي پورې دا دریمه درجه ده چې هغې ته مباح ویلی کېږي او دریمه څلورمه درجه بیا دا ده څلورمه درجه په دا درې چې دي په دې باندې حساب کتاب نشته دی په دې باندې په اول خو جره فرض دی که دومره دی ونه خوړل چې ته به ځان بچ کی نو حرام کار دیو که الله بر سر حساب کوي بیا چې ولې دی نه خوړل دومره ډوړی بیا دومره کمرې خوړل دی او مونږ نشم کولای زه ډیر زیات وګیم په دې باندې سر به حساب کوي چې ولې دومره نه خوړل چې مونږ نشو کولای دا درېمه مباح دا دومره اوخره چې موړ شي پی دا مباح طریقه شوله او څلورمه چې د دین بیا اخوا ده یاره بالکل موړ یم نشم خوړلی چې دومره موړی چې دومره زیرت گریشتره نور پکې مور منډه په زور باندې بس بیا بیخي ته قلار شه په دغه باندې بر سر بیا حساب کتاب کوي چې په خپل دی ویلل چې موړ یم کنه بس نور نشم خوړلی نو خو قلار شه دي کنه نور و نور بیا ولې خوري ها علما دا یو مسله لیکلی ده وای میلمه دی او ته چیرې موړ شوی همې میلمه دی راغلی دی او هغه یوازې شرمیږي هغه خوراک نشي کولی نو داسې معمولی معمولی پوټې راخله دی خولې کې ډېر سات جویه چې هغه موړ کی او ته چیرې ته خوسی موړی د مخکینه نو ته به د موړوالي باندې لږ چیرې گزاره او یو دانه او پیور زیاته کې خو دومره وپې هم نه چې بیخي بې ځان چیرې وچی پې داسې مه کوه ولا تصرفو اسراف به نه کوئ که پوره وضاحت غواړئ الموسوط الفقهیه کې وضاحت موجود دی او دغسې پتاوی هندیا پوره د تفصیل ذکر کړی دی چې مار ته ویل دا دومره بیا د موړوالي باندې د پاسه خوراک کول په دې کې د فقهاو اقوال شته دی او ډېر چیرې تفصیل پکې ذکر کړی دی هغې ولا تصرفوا اسراف ما کوي د حدود شرعیه او نتیجاوت ما کوي انه لا يحب المصرفين یقینا الله تعالی مینه نه کوي دغه اسراف کوونکو سره الله تعالی مینه نه کوي دغه سی علما ولیکلی دي اسراف دا چې یو حرام شی خوړل حرام شی خوړل دا چې اسراف دی الله تعالی د حلال چیزونه پیدا کړی دي نو حرام ولې خوري دا اسراف دی ښه درې مچره معنی ذکر کړی دا حلال شی په ځان باندې حرامول یو شی حلال دی ته حرامې په ځان باندې دا اسراف دی دا د اسراف هغه درجه شولی ښه ولا تصرفو د حدود شرعیه او نتیجاوت م کوي چې موړ شوی په موړوالي باندې د پاسه نور ډوډۍ مخوره د اسراف دی ولا تصرفو یو شی الله تعالی ستاره پر حرام کړی دی هغه مخوره ځکه د اسراف دی نو درې معنی ولا تصرفو اسراف م کوي الله تعالی یو شی حلال کړی دی ځان باندې حرام م ګڼه علامه بیضاوی وی بتحریم الحلال یو شی حلال دی ولی حرامې په ځان باندې بس ته پرې وکړه انشاءالله بیا وګورئ.